De Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft op de filmset van een western een cameravrouw doodgeschoten. Volgens entertainment site TMZ hadden er losse flodders moeten zitten in het wapen dat hij gebruikte tijdens de opnames van de film. Maar dat ging dus niet goed. Wat er precies misging is niet duidelijk. Union Berlin wil met Feyenoord en de Europese voetbalbond UEFA in gesprek over ongeregeldheden rond de wedstrijd gisteren in de Conference League. De politie in Rotterdam heeft gisteren 75 mensen aangehouden. Een groep van Duitse supporters was voor de wedstrijd in de wijk Lombardije uit op een confrontatie met Feyenoord-fans. Het weer. Naast wolken en buien schijnt de zon vandaag regelmatig. Het wordt vrij fris met een graad of 12. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files op de A12 Arnhem richting Duitsland bij knooppunt Oudijk, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A58 van Breda naar Tilburg voor knooppunt Sint-Annabos, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. De A73 vanuit Nijmegen naar het zuiden tussen Nijmegen-Dukenburg en Kuik, 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar wordt een kapotte auto geborgen. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Terwijl wij in Europa dus weer een beetje op slot gaan, viert Melbourne de vrijheid. Na 260 dagen is de lockdown daar opgeheven. Spraakmaker van ons is Nadia Zerouali, culinair schrijver en tv-kok bij Binnenste Buiten. Goedemorgen, Nadia. Goedemorgen. 260 dagen binnen, of nou ja, een uurtje per dag naar buiten. Kun jij je de opluchting daar voorstellen? Ja, ik zie het ook al op mijn feed voorbij komen. Allemaal mensen die weer blij zijn dat ze met elkaar mogen gaan eten. Ja. En eten delen en boodschappen doen. Ja, het mag weer. Ja, het mag weer. Voor het Mediaforum is hier alvast Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van nu.nl. Gert-Jaap, jij pakte de vaccinatiecijfers er even bij, hè, meteen. Ja, nou, ik zat omdat tegelijkertijd volgens mij vorige week ook alweer een besmettingsrecord werd gebroken daar. Hè. Dus het is niet zo dat het aantal besmettingen nu weg is. Maar eigenlijk zeggen ze 70% gevaccineerd. Is het genoeg om dat daar los te laten? Ik bedoel, ik geloof niet dat het helemaal nu al in Melbourne zo is als hier in Nederland. Hè. Dus ik bedoel, er is een lockdown voorbij, maar er zijn nog steeds heel veel maatregelen. Mm-hmm. Ja. Dus dat is wel een graadmeter natuurlijk. Ja. En ze zeggen eigenlijk, ja, je ziet wel dat in dat land, in Australië of in Melbourne in ieder geval, dat ze ook die vaccinatie gaat doortrekken. Dat ze zeggen van, nou, oké, dit mag nu. Mm-hmm. En bij 90% mag, of bij 80% mag dit. En bij 90% mag dat. Ja. Dat is toch een iets andere aanpak dan wat wij gewend zijn. Ja, ja, de ziekenhuisbedden, hè, waren hier natuurlijk vooral. En de druk op de zorg, de graadmeter. We gaan het hebben over de arbeidsmarkt. Werk aan de winkel, want in Stam.nl gaan we het daarover hebben. Naar de krapte op die arbeidsmarkt. De werkloosheid daalt al 3 kwartalen op rij. En werkgevers hebben steeds meer moeite om hun vacatures te vervullen. Er vertrekt een topman van Randstad, Jacques van den Broek, roept vandaag op dat we meer moeten gaan werken om die economie een beetje draaiende te houden. Maar precies gisteren bleek uit CBS-cijfers dat steeds minder mensen bereid zijn om dat te doen, om langer te werken dus. Vandaar de stelling vanochtend, we moeten meer uren werken. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. De krappe arbeidsmarkt kan problemen opleveren voor de economie. De problemen door personeelstekorten die worden steeds groter. Daarvoor waarschuwt uitzendbureau Randstad. Dus de plannen die we hebben en moeten hebben voor dit land, die kunnen we niet waarmaken. Veel bedrijven schreeuwen om personeel op dit moment. De werkloosheid is laag, maar werkgevers hebben nog steeds onvoldoende personeel. We weten natuurlijk al langer dat ze in heel veel sectoren handen tekort komen. Met name handen tekort in het onderwijs, de techniek en de zorg zou wat moeten worden gedaan. Dus zullen meer mensen meer uren moeten gaan werken. Maar willen ze dat ook? Nee, eerder minder. Ik wil tijd houden om leuke dingen te doen. Ik heb al een dag minder, maar ik wil er eigenlijk nog wel een dag bij voor nog meer vrije tijd. De stelling vanochtend is, we moeten meer uren gaan werken. Onze spraakmaker van vanochtend, Nadia Zerouali. Hoeveel uur werk jij per week? Nee, ik heb soms echt geen dag vrij. I'm not kidding you. Ik werk echt veel te veel. Maar ik werk voor mezelf. Maar geen dag vrij, is dat ook meteen veel te veel? Het is toch niet zo raar om 5 dagen te werken? Nee, ik werk echt 6, 7. 6, 7, oké. Ja, 6, 7 dagen. Uh-huh. Ja. Alleen, ik werk voor mezelf. Ja. En ik vind mijn werk echt wel heel, heel leuk. En mijn werk is heel sociaal, heel gevarieerd. Ik werk wel echt om te leven. En ik leef niet om te werken. En ik vind echt, mensen gaan dwingen om meer uren te maken. Mm-hmm. Nee, ik ben eerder van het kamp dat wij onze mensen die in de uitkeringen zitten en zo gegijzeld hebben met al die... dat ze bijna niet uit uitkeringen kunnen komen. Ik ben zelf een ondernemer, ik heb twee restaurants. Ja? En wij willen dat eigenlijk vullen met mensen zoals Marokkaanse vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. En die willen eigenlijk niet bij ons wit komen werken, omdat dan de uitkeringen in geding komen en alle kortingen en toeslagen die ze krijgen. Maar als ze bij jou wit zouden komen werken, hè, en ze zouden hun uitkering dan inderdaad verliezen, zouden ze er dan op achteruit gaan? Vet. Ja, ja. De eerste paar jaar maar zeker. Maar dan moet je ze meer gaan betalen. Ja, en dat is dan dus niet in proporties. Terwijl ik denk als wij een overheid zouden... Maar dat ligt toch bij jou als werkgever dan? Nee, het ligt echt... Ik geloof meer in zeg maar een flexibelere instanties... Mm-hmm. met wie ik kan praten en kijken hoe je zeg maar de uitkering... en de salarissen zo kan laten opspelen dat ze met elkaar gaan samenwerken. Ja. Waardoor zo'n vrouw misschien 20 euro per maand erop vooruit gaat... maar niet honderden euro's achteruit. Net zolang totdat ze gewend is aan werken, 40 uur kan gaan werken... en dan echt geld kan gaan verdienen. Ja. Ja, maar goed, die 40 uur werken, want dat is volgens mij een van de problemen waar we mee zitten. Dat wil dus eigenlijk niemand. Ja, ik snap althans, het. De helft van de beroepsbevolking wil dat. Ja, ik denk dat als we daar in redelijkheid met elkaar mee omgaan. Mm-hmm. Dus mensen zoals ik, die een beetje koekoek zijn en 7 dagen per week willen werken, die laat je lekker 7 dagen per week werken. Ja. En mensen die hun kinderen op willen voeden, die hobby's hebben, die mantelzorg willen zijn, die kunnen dan straks gewoon wel minder uren werken. Ik geloof niet dat we mensen allemaal moeten gaan dwingen tot 40-urige werkweken. Nee. Nou ja, de krapte is groot, hè? Dus ja, moet wel wat gebeuren, tell me. Ja. Weet je hoe vaak ik dus moet werken omdat we geen personeel hebben? Ja, precies, ja. En wat doe je eigenlijk om aan goede mensen te komen dan? Goed voor je personeel zorgen die je al hebt. Mm-hmm. En hen vragen om vrienden en bekenden mee te nemen. Ja, en dan hoor je dat veel vrouwen niet willen, omdat ze anders hun uitkering verliezen. En ze er ook nog op achteruit gaan ook. Ook nog. Ja. Gert-Jaap Hoekman, hoeveel uur werkt de gemiddelde nu.nl-redacteur? 38. 38. Nou, het is een beetje flauw gezegd. Officieel is dat, maar ik denk. Ja. Je hebt bij ons mensen die werken in diensten. Dus die dan kun je wel goed zien. Hè? Je werkt van 9 tot 5 bijvoorbeeld. Of van 8 tot 10. Er zal wel eens een uurtje bij komen. Maar ik ben daar altijd wel. Ik probeer er wel streng op te zijn. Omdat het vak journalistiek nodigt ook wel uit om juist uit te waaien. En om ook in het weekend door te gaan op vrije momenten. En dat vind ik altijd wel. Enerzijds vind ik dat heel mooi. Hè? Dat geeft ook wel aan dat mensen heel erg betrokken zijn. En anderzijds denk ik van, nou ja, je hebt een paar. Hoe noemde je dat nou net? Lijpo's, gekkies. Gekkies die heel veel werken. Nou, ik beschouw mezelf ook wel als iemand. Maar gekkie. Ja, maar op een gegeven moment kom je op een bepaald niveau dat je ook verantwoordelijkheid draagt. Dat je denkt, ja, en plus in de journalistiek, je staat altijd aan. Dus laat mij nou maar gek zijn. En dan ga jij maar gewoon 38 uur of 40 uur werken. Dat geldt natuurlijk niet voor verslaggevers. Hè. Die hebben weer, die hebben een beetje. Nou, we gaan het later over Ron Vrees hebben. Die kondigt dat ook wel aan. Dan gelden andere wetten. Je staat altijd aan, dan gelden er wel andere wetten. Ja. Ja. En veel vrouwen die 2 à 3 dagen werken ook? Nee, dat valt wel mee eigenlijk. Nee, ik zat er even over na te denken dat het. Ik denk wel. Dat er zijn niet heel veel mensen die part-time willen werken bij nu. Ze zijn er wel en dat mag ook wel. Ja. Ik ben er niet dolgelukkig op, zeg maar. 3 dagen vind ik wel weinig. Mm-hmm. Want het voordeel van iemand die vast in dienst is juist ook dat hij heel betrokken is. En meedenkt over niet alleen over morgen, maar ook over volgende week en een volgende maand. Maar dat kan toch best als je 2-3 dagen werkt? Minder goed. Nee? Ja, minder goed, vind ik. Goed, wordt gereageerd op de stelling. We krijgen mails binnen. En ook via Twitter en Facebook komen de reacties. Nelly Schuitema, die reageert via Twitter. Die zegt, ja, ben net minder gaan werken. Heerlijk, werk is niet alles hoor. En geld en luxe trouwens ook niet. Onesimus, of Xian, die zegt, laat mensen toch werken zoveel ze willen. Mensen zijn geen slaaf van de economische groei en hebben daarom geen plicht om die economische groei ook in stand te houden. En Fred Jansen vindt dat we ouderwetse loonmatiging moeten afspreken. Met de toenemende inflatie daarop worden de mensen vanzelf gedwongen om meer te gaan werken. De harde aanpak. Jannes van der Velde, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. Even dan maar toch de stelling voorleggen. We moeten meer gaan werken. Ik denk het wel, hè, als het aan u ligt. Ja, hardgrondig mee eens. Wat uw eerste gast zei, ik heb helaas mijn verontschuldigingen haar naam niet goed opgevangen. Dat klonk mij ook als muziek in de oren. Nadia Zerouali, meer uren werken, dat, Dat kan een belangrijke bijdrage leveren aan een aantal problemen die we in Nederland hebben, met name op de arbeidsmarkt. Ja. Van de 9 miljoen mensen die werken op dit moment in Nederland, hè, zijn er 759.000 mensen die wel meer uren willen werken dan ze op dit moment doen. Het gaat om mensen die gemiddeld ruim 2,5 dag per week werken en daar wel 1,5 dag bij zouden willen krijgen. Als je dat even vergelijkt met 2014 bijvoorbeeld, toen wilden 1 miljoen werkenden dat nog, dus meer gaan werken. Ja. Met andere woorden, het gaat niet de goede kant op. Hè? Wat kunt u als werkgever daaraan doen? Ja, die golfbeweging, dat heeft iets te maken met de economie. Wat kun je als werkgever daaraan doen? Als werkgever kun je natuurlijk flexibiliteit bieden. Een van de grote problemen is dat mensen in deeltijd, die in deeltijd werken, dat vaak doen, omdat ze op die manier andere activiteiten kunnen combineren met het werk. En dan denk ik vooral aan het zorgen voor een gezin. Mm-hmm. Dus je moet als werkgever heel flexibel zijn in werktijden bijvoorbeeld. Dat kan. Dus we hebben met het nieuwe fenomeen van het hybride werken, thuiswerken, hebben we gezien dat werktijden en werkplaatsen zo veel flexibeler kunnen inrichten dan we voorheen dachten. Ja. Dat is één ding. Dat helpt wel. Maar u vraagt naar de werkgever. Wat zegt u? Dat helpt wel wat, dat hybride werken. Hè? Dat maakt het net iets flexibeler. Natuurlijk, die flexibiliteit die werkt twee kanten op. Die is een voordeel van de werkgever, maar absoluut ook een voordeel van de werknemer. Het gaat overigens ook niet om dat iemand met een 20-urig contract opeens een 40 uur gaat. Er zijn berekeningen voor de zorg bijvoorbeeld, dat als er vele deeltijders daar allemaal een paar uurtjes meer gaan werken, dat een groot deel van het probleem van de krapte is opgelost. Ja. Van onvervulbare vacatures. Ja. Er is nog een heel ander element waar uw eerste gast ook op wees. En dat is dat mensen die meer uren gaan werken daar vaak niet beter van worden. En dan zit je aan het belastingssysteem te denken. Ja. Het moet gewoon veel interessanter worden om meer te gaan werken. Je moet daarmee mensen ook verleiden om meer te gaan werken. Ja. Dat is eigenlijk het kernwoord, denk ik. En die verleiding zou hem ook kunnen zitten in hogere lonen. En daar komen de werkgevers in beeld, toch? Ja, absoluut. Je ziet ook op de arbeidsmarkt dat als er krapt is, dan heeft dat altijd een effect op de hoogte van de lonen. Die zullen ook absoluut omhoog gaan. Het gebeurt nu ook in cao's. Maar het is geen tovermiddel. Want als je overal de lonen omhoog doet, dan betekent dat niet dat er opeens veel meer mensen naar de arbeidsmarkt komen. Die mensen die hebben namelijk andere. De mensen die nu aan de zijkant staan, en dat zijn toch een kleine miljoen in Nederland, die hebben vaak andere redenen en andere verklaringen waarom ze niet aan het arbeidsproces deelnemen. Nee. Dus het gaat niet alleen maar. Lonen omhoog is geen tovermiddel. Nee, het kan wel helpen om hier en daar een vacature te vervullen. Daarom, het kan wel net dat duwtje geven misschien. Hè? De vakbonden, CNV en ook FNV zegt dat wel. Een langere werkweek is eigenlijk een heel slecht idee. Hè? In een tijd waarin inderdaad, u zegt het zelf ook, die onbetaalde zorgtaken toenemen door de vergrijzing. Vrouwen meer uren werken dan ooit en het aantal burn-outs door het dak gaat. Ja. Met andere woorden, dat moeten we helemaal niet willen. Ja, daar zijn we toch fundamenteel over oneens met FNV en CNV. Als wij ons huidige welvaartsniveau willen behouden en we willen voldoende geld hebben voor publieke diensten zoals onderwijs, goede wegen, goede sociale zekerheid, dan moeten we echt zorgen dat we met elkaar veel verdienen. En dat kan alleen maar door veel te werken. Je kunt niet verwachten dat als je minder gaat werken, dat je hetzelfde blijft verdienen. En daar kijken wij toch wel iets anders tegenaan dan de vakbonden. Ja, nou hebben we het over zaken als er is meer in het leven dan alleen maar werk. Mensen willen ook hobby's hebben. Verzucht u wel eens, ja mensen, maar goed, als je een goed leven wil en je wil die welvaart op peil houden, dan moet je gewoon meer werken. Zo simpel is het. Ja, dat is ook een beetje een verwende gedachte, met andere woorden. We zitten natuurlijk in de. Wat dat betreft zijn we een heel welvarende samenleving. Dat is natuurlijk waar. Maar dat is niet het enige waar het om gaat. Wij gunnen ieder mens zijn hobby. En we zeggen ook niet dat iedereen nou opeens 40 uur moet gaan werken. Nee, dat moeten mensen vooral zelf weten. Maar als we met z'n allen wat meer uren maken, dan gaat het wel helpen om bepaalde problemen op te lossen en om onze welvaart te borgen. Daar gaat het om. En dus is het ook de truc om mensen te verleiden om juist wat meer te gaan werken. Ja. En als je even kijkt naar welke groepen je nog meer zou kunnen aanboren, om het zonder al te veel respect te formuleren. Bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond, hè, meer betrekken en uitnodigen. Ja. Vaker ook uitnodigen als werkgever voor een gesprek. Daar wat minder moeilijk over doen. Ja, oudere werknemers die nu nog vaak aan de kant staan. Ja, wij hebben onlangs op ons jaarcongres daar een klein programma voor gepresenteerd. En dat komt er eigenlijk op neer dat, dat we een aantal barrières op die arbeidsmarkt moeten wegnemen. We moeten ook werkgevers, met name werkgevers, moeten zich wat meer openstellen voor andere groepen. En je mag niet op de automatische piloot weer altijd hetzelfde type persoon aantrekken. Ja. Daar is absoluut wat te winnen. Maar heel belangrijk is ook voortdurend ontwikkelen. Mensen moeten voortdurend zich ontwikkelen voor nieuwe beroepen. Omdat bepaalde beroepen nu verdwijnen. Ja. En je straks misschien iets heel anders moet gaan doen. En daar hebben we in Nederland als samenleving nog een enorm slag te maken. Ja, als samenleving, er is veel geld beschikbaar. En ook als werkgever. Natuurlijk, werkgevers en werknemers hebben en ook de overheid, die hebben daar een gezamenlijk verantwoordelijkheid, maar ook een gezamenlijk belang. En dat is heel belangrijk om vast te stellen. Ja. Werknemers die zich blijven ontwikkelen, zijn sterk op de arbeidsmarkt. En die kunnen dus banen vinden die bij hen passen, voor het aantal uren wat bij hen past. Jannes van der Velde van de AWVN, hartelijk dank. Hans van der Vlis belde ons, goedemorgen. Eén, goedemorgen. Moeten we meer uren gaan werken, wat u betreft? Nee, wat mij betreft niet. Tenminste, mensen die het leuk vinden, moeten dat vooral gaan doen. Maar voor mij gaat het over meer leven. En ik denk dat het voor heel veel mensen geldt minder werken. Minder werken zelfs? Ja. Ik heb het idee, kijk, als we door willen op de huidige manier, dan moeten we vooral doorgaan. Maar volgens mij zitten we in een transitie. Ja. In een enorme transitie. En volgens mij zijn er ontzettend veel onzinberoepen bijvoorbeeld. Beroepen die alleen maar er zijn omdat ze er geld mee verdienen. Ja. Ik bedoel, En dus in een onderhoud voorzien ook. Maar er werd net gesproken over welvaart. Hè? En volgens mij gaat geld niet zozeer over welvaart. Volgens mij gaat het welvaart is me eerder gekoppeld aan het verschil tussen de hoge en lage inkomens. Hoe kleiner die is, hoe groter de welvaart. Dat zou ik eerder welvaart zien dan hoe meer geld. Kijk, geld maakt dingen ingewikkeld. En volgens mij zijn wij als mensheid een beetje gebaat als dingen wat eenvoudiger worden. En volgens mij, weet je, alle beroepen die een kind van 8 niet snapt wat het is, volgens mij kunnen die zo'n beetje schrappen. Oké, nou. En voor mij wordt het dan eenvoudiger. Ja, noem maar eens één. Nou, weet je, er zijn ontzettend veel beroepen die houden zich bezig met hoe kunnen we geld, hè, want geld is al heel lang, is ondertussen al geen ruilmiddel meer, het is een machtsmiddel. Hoe kunnen we zoveel mogelijk geld naar ons toe trekken? Allerlei belastingconstructies, al dat soort dingen kunnen allemaal weg. Er zijn ontzettend veel mensen die verdienen hun geld, of tenminste ze krijgen maandelijks hun geld, dat verdienen, nou, daar kunnen we dan over hebben, maar met het controleren van andere mensen. Ik bedoel, ik heb dus begrepen dat er voor elke uitkeringsgerechtigde in Nederland er misschien wel 1,5 FTE bezig is om te controleren of hij of zij daar wel recht op heeft. Ja. Weet je, al dat soort controlerende beroepen, die kunnen heel veel weg. Okay. In Groningen, weet je, er zijn aardbevingen geweest, dat weet iedereen ondertussen wel. Mm-hmm. Er worden ontzettend veel geld verdiend, of mensen krijgen dat geld in ieder geval, door consultantsbureaus. Maar weet je, er moet gewoon gerepareerd worden. Ja. Dus kijk, een kind snapt, als iets kapot gaat, moet het gerepareerd worden. Ja. Een kind van 8 snapt niet van, laten we dan eerst eens 8 jaar of 10 jaar gaan kijken hoe het dan moet. Weet je, we maken het ingewikkeld. En hoe meer geld er wat verdient, hoe ingewikkelder het wordt. En dat komt omdat geld heeft te maken met macht steeds meer. Okay. En steeds minder. De cirkel is rond in uw redenering. Die ingewikkeldheid, daar kun je 1 ding van zeggen. Het levert wel werkgelegenheid op misschien. Ik ga even door en dit maar ook voorleggen. Maar zitten we daarop te wachten? We hadden toch te weinig mensen om te werken. Dus volgens mij, werkgelegenheid. Voor mij worden ook ontzettend veel onzinproducten gemaakt. Weet je, laten we daar ook mee stoppen. Ja. Ik bedoel, we zitten in een transitie. En laten we deze kans Ik vind het wel op zich een frisse redenering. En mensen die in de onzinberoepen zitten, moeten dan wat nuttiger werk gaan doen. Hè? En zo hebben we dan het tekort op de arbeidsmarkt opgelost. Ja, maar wie vindt wat een onzinberoep? Hè? Dus dat is ook het punt. Want ook in de lockdown, weet je, toen werd er gesproken over cruciale beroepen. Die moesten door. Mm-hmm. Nou, er waren ontzettend veel niet-cruciale beroepen. Ik vond dat heel verfrissend. Ja. En laat je al die mensen nou eens bedenken van, ben ik nou bezig met een zinvol leven, met een zinvol beroep? Of kan ik beter iets anders gaan doen. Ik heb hem genoteerd, meneer Van der Vlis. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Tom Wildhagen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Tilburg. Zit daar wat in, wat meneer Van der Vlis net zegt? Namelijk weg met alle onzinberoepen. Ja, het is heel moeilijk om dat te definiëren. Hè, maar we weten natuurlijk wel wat de belangrijke opgaven zijn in de samenleving waar we aan moeten werken. De energie- en klimaattransitie natuurlijk. De zorg is heel belangrijk, het onderwijs. Hè, maar we moeten ook natuurlijk het verdienvermogen van Nederland op peil houden om te zorgen dat we dat welvaartsniveau waar we aan gewend zijn, dat we dat kunnen vasthouden. Ja, het verdienvermogen van Nederland op peil houden om de welvaart vast te kunnen houden. Daarbij denk ik dan ook aan de discussie. Hè, we vinden niet werk alleen maar zaligmakend. We willen ook hobby's. We moeten zorg verlenen aan een vergrijzende bevolking. Kortom, er speelt nogal wat. Zoals bijvoorbeeld ook het aandeel vrouwen, hè, dat in parttime banen zit en deeltijd werkt. Dat moet minder. Die moeten meer uren gaan werken, begreep ik van u eerder. Nou ja, kijk, dat moeten is natuurlijk wel een groot punt. Hè, maar ja, we hebben in Nederland wel een hele bijzondere. Ja, we zijn een heel bijzonder land, hè, op dit punt. In twee opzichten. Eén, we zijn het land dat zaken buiten werk het meest belangrijk vindt van alle landen in de wereld. Hè. Ja. Dus wij vinden werk belangrijk, maar we hechten heel veel belang aan andere zaken. Hè, dat zie je eigenlijk nergens in de wereld, dat daar zoveel belang aan wordt gehecht. En de tweede, waar we ook bijzonder in zijn, is dat wij de verdeling, zeg maar, tussen mannen en vrouwen zo hebben gemaakt, nog steeds, dat vrouwen het merendeel van de zorg, het huishouden, kinderen doen. Ja. En ja, dat maakt het ook niet makkelijk, zeg maar. Omdat beide zijn culturele gegevenheden in Nederland. Mm-hmm. En wil je dat veranderen, moet je die cultuur doorbreken. En dat is lastig, hè. Want we werken met z'n allen in Nederland 1400 uur per jaar. Amerikanen 1800, ja. Zuid-Koreanen 2200. Dus we werken al heel weinig, alles met elkaar. En daarbinnen werken vrouwen relatief minder. En zijn ook vaak, Europees gezien, economisch niet zelfstandig. En ik denk dat dat ook een goede reden is om te kijken van, we moeten gemiddeld iets meer gaan werken, dat zeker ben ik eens, hè, maar gemiddeld. En dan zou het heel fijn zijn als je dus vrouwen met name in de gelegenheid zou stellen om wat meer uren te werken. Dat willen ze ook wel, maar ja, de cultuur die draagt daar niet aan bij. En je zou het werk ook echt moeten verbeteren. Dat is het andere punt. Ja. De vrouwen willen wel, zegt u, op zich. Nou, kijk, vrouwen vinden in het algemeen werk net zo belangrijk als mannen. Maar als je dan kijkt naar de participatie in uren, dan is dat een heel stuk minder. Ja. En dat heeft toch te maken met dat we eigenlijk een vrij traditioneel land zijn. Mm-hmm. Dat zien we zelf niet zo. Maar dat is in de praktijk wel zo. En dat betekent natuurlijk ook dat als je zo'n cultuur hebt, dan heb je ook niet de voorzieningen die landen in Scandinavië, maar ook België hebben. Ja. De kinderopvang is goed toegankelijk. Je hebt verlofregelingen. Nou, het begint nu een beetje te komen. We hadden 2 dagen aangifte verlof voor de vader, het laagste van heel Europa. Dus je hebt de voorziening eigenlijk ook niet om vrouwen in staat te stellen om, nou ja, toch goed te participeren op de arbeidsmarkt. Ja. Nadia Zerouali steekt haar arm gretig op. Ja, 2 handen zelfs. Ja, want ik vind dat meneer een hele belangrijke is vergeten. En dat is namelijk dat wij in Nederland nog steeds als vrouw minder verdienen dan de man. En niet een beetje, maar gewoon substantieel minder. Ja. Dus waarom zou ik thuis al het werk moeten doen en dan nog voor hetzelfde werk wat ik doe als een gemiddelde man minder krijgen? Ja. Dan moet je die man laten werken, want die verdient meer. Dan blijf je thuis. De vrouwen gewoon waarderen naar wat ze doen. Ja, en niet alleen. En er zijn gewoon echt werksites waar het op staat. Hè, waar je kan intoetsen, is het een vrouw of een man die bij jou komt solliciteren? Want daar staan verschillende vergoedingen tegenover. Dat zegt eigenlijk al alles, dat ook, zegt alles. Over wat de norm is, Tom Wildhagen. Nou ja, dat zegt het zeker. En dat verschil is er nog steeds. Hè. Het wordt ietsjes minder, dat verschil. Maar dat is ook tekenend. En wat daar nog bij komt, en wat het eigenlijk nog lastiger maakt, is dat vrouwen zijn gemiddeld hoger opgeleid intussen dan mannen. Hè. Vrouwen doen beter op de universiteit, op middelbare school. Zeker. Dus eigenlijk zou je vooral moeten investeren in vrouwen die ook nog eens de competenties hebben die in deze arbeidsmarkt van belang zijn. Hè? De sociale competenties, de 21st century skills. Dus het is eigenlijk ook heel jammer, hè, dat vrouwen in hun participatie in ieder geval een beetje blijven hangen, zeg maar. Er zit al enige ontwikkeling in. Zeker. Maar dan moet je dus wel veel meer doen dan alleen maar zeggen, jullie moeten meer gaan werken. Want dat snap ik. En je moet werken aan de randvoorwaarden natuurlijk. Maar u heeft het ook over eigenlijk een sociale norm die doorbroken moet worden. Ja, dat is weer de man wat anders. Moet dat is wat anders dan die randvoorwaarden of die faciliteiten creëren. Nee, dat is zo. Ja, kijk, als je deeltijd werkt in de zorg en je hebt daarnaast nog de hele zorg thuis en de mantelzorg enzovoort, ja, dan kan je bijna niet fulltime werken. Nee. Dus het heeft ook te maken met, je zou kunnen zeggen, mannen gaan een paar uur minder werken en vrouwen wat meer. Maar mannen zullen dus ook meer moeten doen om die cultuur te doorbreken. Dat is de situatie in Nederland. Ja, precies. Tom Wildhagen, hartelijk dank. Ga ik naar Bas van Wegenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Wegenberg moet ik zeggen. Lid van het dagelijks bestuur FNV, de vakbond. Er wordt vaak gezegd dat Nederland kampioen deeltijdwerken is. Hè, we hoorden het net ook. Jullie hebben hier onderzoek naar gedaan. Wat kwam daar eigenlijk uit? Ja, klopt. Tom Wildhagen zei het net. We werken 1400 uur per persoon per jaar. Ja. Maar als je dan kijkt van hoe lang wij doorwerken, met hoeveel personen, hè, dus dan klopt dat niet. Dan zijn we gewoon gemiddeld, als je kijkt naar Europa. Dus de mythe dat het arbeidsethos van Nederlanders laag is, is onzin. Ja, nou, het arbeidsethos, maar we werken wel wat minder uurtjes dan de rest. Nee, dat klopt dus niet. Dat als je kijkt, het is wel per persoon per jaar, maar als je kijkt over het hele leven van iedereen. Hè, dus er zijn heel veel mensen die werken in Nederland en die werken ook nog langer door tot aan hun pensioen. Als je dat meeneemt, dan klopt die stelling. Ja, ja. Uw collega's van het CNV die pleiten voor een 30-urige werkweek. Hè? Ze zeggen, laten we nou vooral niet teruggaan naar de overspannen economie van voor de coronacrisis. We moeten niet langer werken, maar we moeten slimmer werken. Dat zegt het CNV. Heeft u daar een idee over hoe dat zou kunnen? Dat slimmer werken? Het slimmer werken? Nee, dat zou je aan het CNV moeten vragen. Misschien hebben zij daar bepaalde ideeën bij, wat wij denken. We snappen die oproep. Die ontspannen arbeidsmarkt is belangrijk. We pleiten zelfs voor 32 uur, maar ja. Dat scheelt maar een klein beetje. Het belangrijkste voor ons is dat we echt dat werkgevers weer gaan investeren in mensen. Goede loonsverhoging, structureel werk voor een vaste baan. Voor iedereen, maar zeker ook voor mijn generatiegenoten. Ja. Voor uw generatiegenoten, zegt u. En u bent van welk jaar? Ik ben uit 96. Uit 96, ja, precies. Want dat is vaak wat je hoort over de jongere generatie. Die vindt werk ook gewoon niet zaligmakend per se. Ik bedoel, het is wel nodig, maar het is niet alles in je leven. Klopt dat? Nee, ja, je werkt om te leven en je leeft niet om te werken. Die instelling is niet exclusief voor onze generatie, maar dat klopt wel. Je ziet ook bij bijvoorbeeld jonge vaders, die worden dan gevraagd, zou je meer willen verdienen of een dag minder willen werken? Nou ja, vaak zeggen ze dan een dag minder werken. Dus dat is wel een gevoel dat ik herken, maar ja, verschilt natuurlijk ook. Maar is dat reëel, als je nu even naar de arbeidsmarkt kijkt, om dat vol te houden, die levenshouding? Kijk, er staan heel veel mensen in Nederland aan de kant. Het kwam net ook al even voorbij. En als je daar iets aan wil doen, dan moet je ervoor zorgen dat het aantrekkelijker wordt om er te werken. Ja. Bijvoorbeeld in de horeca zijn de reële lonen het afgelopen decennium met bijna 7% gedaald. Dus ik ben blij dat een AWVN, de collega van het AWVN, toen straks zei dat de lonen gerust omhoog mogen. Ja, en ook dat niet zaligmakend is, hè? Nee, wat je ook nodig hebt is beter die randvoorwaarden. Goede verlosregelingen, goede kindvoorzieningen, zodat mensen echt mee kunnen doen. Oké, okay. Bas van Wegberg, lid van het dagelijks bestuur FNV. Hartelijk dank. Merel van der Wouden tot slot, goedemorgen. Merel van der Wouden, zou ik graag even willen spreken. Onderhandel- en transformatiecoach. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij helpt mensen bijvoorbeeld met het onderhandelen met werkgevers. Ben je het eens met de stelling? Ik ben het niet eens met de stelling, maar ik vind het best een complexe stelling, inderdaad. Ik ben het niet eens. De argumenten die ik gehoord heb, bijvoorbeeld de zorgtaken die natuurlijk in Nederland meer bij de vrouw komen te liggen, of de vergrijzing, onder andere. Maar daarnaast ook nog, meer uren werken betekent bij wijze van niet meer productiviteit. Dat is natuurlijk ook iets. Maar daarnaast help ik dus vrouwen om beter te verdienen op de arbeidsmarkt. Omdat vrouwen ook nog steeds minder verdienen. Dat hoorde ik uw collega ook net vertellen. Wat natuurlijk ook nog steeds een probleem is. Ja, veel bekende geluiden die voorbij komen het afgelopen half uur. Hartelijk dank, Merel van der Wouden, onderhandel- en transformatiecoach. De stelling, we moeten meer uren gaan werken. 42% is het daarmee eens. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. We leven in een chaotische tijd. In een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stop vanzelf. Ga naar platenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Hey avonturier, ga jij mee op missie? Bezoek dan het Nationaal Militair Museum. Duik in de wereld van een militair. Stap achter het stuur van een minitank of minijeep en leer vliegen in een F-16. Start jouw missie op nmm.nl. Uur. NPO Radio 1 met Carl-Johan de Zwart. Catharine Keil is gearriveerd voor het Mediaforum. Goedemorgen, Catharine. Welkom. Je sluit je aan bij Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van nu.nl. En spraakmaker vanochtend is Nadia Zerouali, ondernemer en televisiekok. We bespreken zometeen het vurige pleidooi dat Haagse journalist Ron Vrezen deed bij de bekendmaking van zijn vertrek. Namelijk, laten we als journalisten eens wat vaker de dagelijkse relletjes negeren en de blik op de bal houden. Dat bespreken we zometeen in het Mediaforum. Nu is het NOS Journaal met Katrien Straatman. De Verenigde Staten zullen Taiwan verdedigen als China het eiland aanvalt. Op een bijeenkomst georganiseerd door CNN kreeg president Biden een vraag hierover uit het publiek. China just tested a hypersonic missile. What will you do to keep up with them militarily and can you vow to protect Taiwan? Yes and yes. China, Russia and the rest of the world knows. We have the most powerful military in the history of the world. So are you saying that that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked? Yes, we have a commitment to do that. China ziet Taiwan als een opstandige provincie die uiteindelijk herenigd moet worden met het vasteland. De laatste tijd heeft Peking de druk op Taiwan flink opgevoerd, onder meer door grote aantallen straaljagers vlak voor de kust van Taiwan te laten vliegen. Het Witte Huis zegt dat de woorden van de president geen verandering betekenen in het huidige beleid. De kou lijkt even uit de lucht voor de Chinese vastgoedgigant Evergrande. Uiterlijk dit weekende moest het een lang verwachte rentebetaling op een van zijn leningen doen en dat is vanochtend gebeurd. Daarmee wist het noodlijdende bedrijf te voorkomen dat het als wanbetaler te boek komt te staan. Kort daarna steeg het aandeel Evergrande weer op de beurs in Hongkong. Evergrande kampt met een schuldenlast van meer dan 260 miljard euro. Na 260 dagen in lockdown mogen inwoners van de Australische stad Melbourne weer deelnemen aan het openbare leven. De autoriteiten durven het weer aan, nu 70% van de inwoners volledig is gevaccineerd. Er stonden vanochtend al meteen rijen voor bars, restaurants en kapperszaken. De Britse koningin Elizabeth heeft een nachtje in het ziekenhuis doorgebracht. Ze werd woensdagmiddag opgenomen voor onderzoek en kon gistermiddag alweer naar huis. Op Windsor Castle heeft ze alweer lichte werkzaamheden verricht, zo zegt Buckingham Palace. En de Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft op de filmset een cameravrouw doodgeschoten. Bij de opnames werd een vuurwapen gebruikt waar losse vlodders in hadden moeten zitten. Hoe dit kon gebeuren is nog niet duidelijk. Met verdriet wordt er gereageerd op het overlijden van dirigent Bernard Haitink. Hij was een van de meest gevierde dirigenten van zijn generatie. Haitink was tussen begin jaren 60 en eind jaren 80 chef-dirigent van het Concertgebouworkest. En de directeur van dat orkest zegt dat er wordt gewerkt aan een eerbetoon. Op dit moment zijn mijn collega's in een teamsoverleg daarmee bezig om te kijken hoe we de komende dagen aandacht geven aan het overlijden van Bernard Haitink. En daar zit natuurlijk het moment waarop we daar ook een publieksconcert aan kunnen wijden. Zal daar zeker een rol in spelen. Ik kan op dit moment alleen nog niet aankondigen welk concert dat zal zijn. Bernard Haitink was 92 jaar. Union Berlin wil met Feyenoord en de Europese voetbalbond UEFA in gesprek over ongeregeldheden rond de wedstrijd gisteren in de Conference League. De politie in Rotterdam heeft gisteren 75 mensen aangehouden. Een groep van Duitse supporters was voor de wedstrijd in de wijk Lombardije uit op een confrontatie met Feyenoord-fans. Volgens de politie zochten ze naar cafés waar Feyenoord-aanhangers zaten. De dag ervoor hebben Feyenoord-hooligans het bestuur van de Duitse club aangevallen in een restaurant in de stad. Op 8 november spelen de twee clubs weer tegen elkaar dan in Berlijn. Het weer nog. Een afwisseling van wolken en nu en dan wat zon vandaag. Vooral in het noorden vallen buien en die trekken langzaam richting het zuiden. Staat een stevige westenwind, er wordt een graad of 12. In de loop van de middag neemt de wind af en morgen is het dan ook een stuk rustiger en het blijft droog. Wijnand Zwaan, het verkeer trekt ook langzaam, denk ik. Ja, maar op de meeste plaatsen rijdt het verkeer eigenlijk nog prima door. Dat zal in de loop van de middag wel heel anders worden. Dan wordt het echt drukker op de weg, maar nu gaat het allemaal goed. Op een enkele uitzondering na op de A59 richting Den Bosch, tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. In Drenthe is vertraging door werkzaamheden bij Emmen op de N34 vanuit Zuid-Laren. Tussen Odoorn en Kleindijk 5 kilometer file en daar is het oponthoud een half uur. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf 690 euro. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf 690 euro. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Je kozijnen of trap verven? Profiteer van de Histor-actie bij Hubo. Nu 50% korting op alle Histor Perfect Finish lakverven. En het juiste advies voor een perfect resultaat krijg je er gratis bij. Hubo helpt. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. Tragisch en ook bizar nieuws dat heel veel vragen oproept. Alec Baldwin heeft tijdens filmopnames zijn cameraregisseur doodgeschoten. Hoe daarover te berichten? En Ron Frezen roept journalisten bij zijn vertrek op om vaker de Haagse relletjes links te laten liggen en te focussen op de echt belangrijke zaken. Nou, dat en meer bespreken we in dit mediaforum met Gertja Poekman, hoofdredacteur van nu.nl, Catharina Keil, columnist en presentator, en natuurlijk onze spraakmaker Nadia Zerouali. Eerst kijken we wat jullie zelf is opgevallen in de media. Catharina, we hoorden het net in het nieuws. Jij wil even aandacht geven aan het conflict tussen Taiwan en China. Ja, dat had ik eigenlijk al gewild zonder dat het incidenten was. Want ik had willen zeggen dat er zo weinig aandacht voor is in de Nederlandse pers. En nu is het er. Zo. En niet, maar het grappige is, ook interessant voor dit mediaforum, dat de vraag is gesteld door iemand uit het publiek op een persconferentie. Mm-hmm. Heel raar. Blijkbaar. Namelijk de vraag of Amerika ingrijpt als China Taiwan aanvalt. Precies. En of Biden dan Taiwan zou steunen. Nou, ik heb die 39 vliegtuigen overzien komen. Toen dacht ik al, wow, die beginnen heftig. Ja. Het is natuurlijk een totaal ander verhaal dan in Hongkong. Want Hongkong hoort natuurlijk eigenlijk een beetje bij de mainland. En er was een soort contract, zeg maar, tussen Hongkong en China. Maar hier hebben we te maken met een zelfstandig, trots eiland. Nou, dat door de Chinezen wordt gezien als opstandige provincie. Ja, en ik had even een gevoel van... het lijkt wel een aankondiging van de Derde Wereldoorlog. Oh. Echt zo heftig, denk ik, hoor. Ja? Want stel dat inderdaad Amerika Taiwan gaat steunen... Mm-hmm. Nou, dan hebben we gewoon Amerika en China in de oorlog. Ja, grote zorg zit natuurlijk ook over koude oorlogachtige gevoelens gesproken... en oorlogsdreiging bij die hypersonische raketten... Hè? Ja. Waarmee de Chinezen straks ook Amerika kunnen bereiken. Precies. Nou, ik moet er allemaal eerlijk gezegd niet aan denken. Ik denk ook gewoon dat het wel mee zal vallen... om gewoon om mezelf gerust te stellen... Maar ik ben heel alert. En wat vind je van de berichtgeving in de media? Zijn we genoeg daar in die media doordrongen van het belang van dit conflict? Nee, ik vind juist dat er heel weinig over wordt geschreven... en dat er ook niet wordt uitgelegd hoe die situatie met Taiwan precies is. Daar hebben we echt wel een beetje meer behoefte aan, lijkt mij. Meer uitleg en duiding. Gert-Jaap Hoekman, hoe hoog staat dit bij nu.nl, het lijstje? Nou, momenteel? Niet hoog genoeg, denk ik. Nee, ik kan hier ook een excuus houden over dat heel veel andere dingen ook belangrijk zijn. Want het is best druk in de wereld en in Nederland ook. Maar dit klinkt inderdaad wel als iets wat we moeten uitleggen, ja. Ja, is dat iets waar je dan ook meteen zo meteen even naar gaat kijken... dat je denkt, jongens, dit moet wel ja, even dat doe ik altijd, nu. Hè. Dan zit ik hier ja, en dan, ga je zeggen, en dan neemt mijn collega spraakmaker mij de maat over iets... Ja, en dan ga ik... Nee, ik maak een grapje. Feel free om even... Maar dit is een soort openbare redactievergadering. En, ja. Maar goed idee, nee, absoluut. Ja, oké. Okay. Zullen we naar jouw mediamoment gaan om het niet nog ongemakkelijker te maken? Jij wil stilstaan. Jij wil stilstaan bij het feit dat Max Verstappen heeft aangegeven... dat die niet meer mee wil werken aan de populaire Netflix-serie Drive to Survive over de Formule 1. Formula 1 is open for business again. Target for the season is to survive. I'm the man that walked out of fire. Everybody knows each other like family. So, here he is. It's a very dysfunctional family. I'm pretty angry right now. To whom it may concern. Ja, Gert-Jaap, dat klinkt heel erg Netflix, Drive to Survive. Maar ik denk niet dat iedereen die serie kent. Dus kun je even heel kort uitleggen wat dit is? In die serie, ik zeg je eerlijk trouwens, ik ben niet echt een Formule 1-fan... en ik volg het ook niet, maar ik vind het media-aspect eraan wel erg interessant. Ja. Dit is een documentaire, ze zijn nu geloof ik aanbeland bij seizoen 3... Ze volgen eigenlijk dus die coureurs. Of althans de coureurs die mee willen doen. Die volgen ze. En daarmee willen ze een verhaal vertellen over... achter de schermen bij de Formule 1 en hoe het daar aan toe gaat. Nou, de beetje de boze tongen beweren dat ze dit vooral doen... omdat ze die sport in Amerika even een knietje willen geven. Dat het daar wat populairder wordt. En wat ik er interessant aan vind, is dat Netflix... Er is natuurlijk best wel een groeiende... er is een trend aan, laten we zeggen, journalistieke documentaires. Hè, waar gebeurt de verhaal? Ik vind dat op zich een hele fijne ontwikkeling. Er zijn ook goede voorbeelden te zien op Netflix, om dat even gezegd te hebben. Een kijkje achter de schermen eigenlijk. Ja, toch? Maar gewoon het... Ja, precies. Het echte verhaal daarin. Ik denk alleen hier dat Netflix een beetje de plank mislaat... en dat zij een documentaire proberen te maken... op een manier waarop ook hun series gemaakt worden. Om een voorbeeld te geven, dus dan gaan ze heel erg in karakters denken. Dus het eerste seizoen heb ik wel gezien. En had je Ricciardo, die zat toen in een team met Verstappen. Nou, Ricciardo was een hele leuke gast, een hele vriendelijke grappenmaker. Dus dat is dan de good guy. Nou, daar moest dan ook een bad guy bij. Dat was dan Verstappen, die is wat norser. Geen wonder dat hij dat niet leuk vindt. Wat nukkiger, inderdaad. Ja. Nou, zo is hij wel echt bewust neergezet. Als je jullie redacteur, die verklapte me net. Maar als je op YouTube gaat zoeken, dan vind je allerlei filmpjes... waarin je zegt van, oké, dit is er in werkelijkheid gebeurd. Mm-hmm. En dit is wat deze serie daarvan maakt. Oh, ja. En dat betekent dat ze quotes, opgenomen quotes, onder beelden zetten... die eigenlijk helemaal niet daarmee te maken hebben. Dingen heel groot maken. Ja, nou, dan wordt het wel een beetje interessant aan fictie vind, eigenlijk. Dus, wat ik er interessant aan vind, is dat uiteindelijk... Zeg maar, als je een journalistiek verhaal moet doen... kan je jezelf groter maken dan het verhaal. Maar het gaat uiteindelijk wel om de mensen die het verhaal te vertellen heeft. En nu... Toevallig een van degenen die, laten we zeggen, de beste coureurs in dit gezelschap zegt gewoon, ik doe je gewoon niet meer mee. Ja. Punt. Houdt daarmee die serie eigenlijk ook een beetje op? Of niet? Nou, dat weet ik niet, want hij zat er al niet heel erg groot in. Dus ze vinden wel een andere weg, denk ik, om dan het spannende verhaal te vertellen. Ja. Maar ze zeggen, ik doe gewoon niet meer mee. Wat ik er nog interessanter vind, hij zegt ook, jullie stoken de boel een beetje op. En ik kan me best voorstellen dat dat in een sport... waar je geloof ik met 300 km per uur op vier banden rondjes rijdt... ietsje gevaarlijker is dan als je op een rugbyveld rondloopt. Of op een filmset. Of op een filmset. Maar het is ook nog wel best wel riskant, lijkt mij, wat je daar doet. Dus maar de macht, dat is mijn punt, de macht ligt uiteindelijk toch... bij degene die het verhaal te vertellen heeft. Ja, precies. Maar kijken we nou eigenlijk naar een documentaire of is het gewoon drama? Het is een drama, een gedramatiseerde documentaire. Ja. Dat is volgens mij waar je naar zit te kijken. Een draaddocu. Precies. Vanochtend kwam het nieuws dat Amerikaanse acteur Alec Baldwin een cameravrouw zou hebben doodgeschoten op de filmset van een film waarin die speelt. Ja, Catharine, media pakken groot uit met dit nieuws. Ook ja, wel logisch. Logisch. Iedereen kent Alec Baldwin natuurlijk. Ja. En je moet je ze even voorstellen dat je daar nietsvermoedend staat te spelen en je schiet op iemand. En je schiet hem echt dood. Ik ga even uit van de onschuld natuurlijk, van Alec Baldwin. Nou, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ja. Moet je voorstellen dat je gewoon iemand met wie je werkt, dat je die doodschiet. Dat is toch ontzettend. Ja, ook die vrouw van 42 die dus niet meer thuis komt. Ja. En wij hier daar allemaal helemaal in een soort van drama. Ja, allebei, ja, zeg maar, echt maar aan de andere kant denk ik, het is eigenlijk een wonder als je nagaat hoeveel westerns er zijn gemaakt, dat er niet al veel eerder zoiets gebeurd is. Ja, ja. Ja. Nou ja, volgens mij zitten we op dit moment vooral nog met heel veel vragen. Hè? Want, ja, hij zou natuurlijk in expres er nog een echte kogel ingedaan kunnen hebben. Ik ben in die zin, ik zit in jouw kamp. Catharine, ik ga ook wel een beetje uit in de goedheid van de mens, maar ik kan me namelijk niet voorstellen. Maar aan de andere kant kan ik me ook niet voorstellen. Daarmee wil ik niemand verdacht maken, maar ik vind het wel heel bizar dat je in een land als Amerika, waar volgens mij waar al 5 keer gecheckt wordt of alle acteurs hun veters wel gestrikt hebben voordat ze de set op gaan, omdat ze natuurlijk als ze dood zijn dat iemand struikelt, zijn knie blesseert en weet ik veel wat voor schadeclaim krijgt, niemand in een pistool kijkt om te checken of daar een echte kogel in zit. Dat zijn vragen, daar gaat het onderzoek natuurlijk ook over. Uitgevoerd gaat worden. Wat wel interessant ook nu is misschien, en waar we het wel wat zinnigs over kunnen zeggen, is hoe bericht je hierover? Hè? Want het spreekt natuurlijk toch, eerlijk is eerlijk, 2 kanten in ons aan. Dus ergens zit er ook iets van een soort van... Detective variant, noem ik hem even, van Nadia Zerouali. Ja. Want kun je die even uitleggen wat dat inhoudt? Ja, ik ben gek op Scandinavische... Is dat een sensatie in je? Ja, ik ben gek op van die Scandinavische thrillers, Nesbo en zo. En daar gebeuren dit soort dingen. Ja. Dat iemand dan bewust een nep of een echte kogel in plaats van een nepkogel doet. En dat we dan niet weten wie dat heeft gedaan. Ja, weet je, dat zijn detectives. Mm-hmm. Daar smullen we van in een detective. Maar nu denk ik dat het gewoon een vrouw die niet meer naar huis komt. Ja, het is natuurlijk een diep tragisch verhaal. Ja, ja. En een acteur die natuurlijk enorme trauma oploopt. Moet je voorstellen. Ja, verschrikkelijk. Ja. Ik moet zeggen dat ik die discussie die je misschien wil voeren interessanter. Want je zou kunnen spreken over hoe de Netflix dan zeg maar de journalistiek inloopt of zo. Mm-hmm. Daar vind ik dit dan niet echt het beste voorbeeld van. Ik kan me wel voorstellen dat je zegt van nou de aandacht voor Gabi Petito in Nederland. Van, is dat nou helemaal terecht, weet je wel? Of is dat. Daar snap ik het namelijk ook, hè? De spanning van een pas getrouwd stel die dan zoek raakt. En die man die uiteindelijk nu ook gevonden is en zo. Daar snap ik de spanning wel van. Maar dan zou ik denken, ja, de relevantie is bijna nul voor de Nederlandse bezoeker. Dus waarom schrijf je daar dan over? Ja. Ja. Maar in dit geval denk ik, ja, hartstikke bekende acteur. Tuurlijk. Super bizar ongeval. Ja. Dus en de menselijke kant. Ik bedoel, wij smullen van zangers die aan de drank zijn en aan de drugs. Ja. Nou, dit is natuurlijk veel spannender. Ja. Ondertussen gaan wij wel uitzoeken van al die vragen die ik net opriep, die moeten we natuurlijk uitzoeken van welke regels zijn er dan eigenlijk. Überhaupt ook, hè, misschien soms, ik zit nu een beetje meer op, soms vergeten wij wel de hele simpele vragen. Hè? Dus wat is een losse vlodder überhaupt? Ja. Dus van dat, maar journalisten vergeten vaak, ik ook hoor, omdat we het zelf geen vragen meer vinden, vergeten wij vaak die vraag te stellen. Ja. Ik had laatst ook, waarom heet het eigenlijk Prinsjesdag? Ja, hè, dat zijn van die dingen. En dus wat is eigenlijk een losse vlodder? Dus dat soort hele basisdingen leggen wij ook wel uit. Maar ja, je gaat ook wel op zoek, want het zullen toch wel regels zijn, zou je denken. Maar even dan even, want Catharine, jij zegt, het is ook spannend, hè? Dit. Hoe terughoudend moet je dan zijn in je analyse meteen al? Hè? Want jij stelt nu ook allerlei vragen over losse vlodders en hoe dat dan zit. Ja, nee, je moet je gewoon bij de feiten. Ja, ik vond niet zo. We hadden het hier vanmorgen over, we moeten het hierover hebben. Dacht, ja, ik vind het eigenlijk niet zo heel spannend, want ik denk, ja, er is niks aan de hand nog. Nou ja, het soort van, je moet vooral niet nu al zeggen dat het niet een ongeluk is en ook al zeggen dat het en ook niet zeggen dat het wel een ongeluk is. Je moet gewoon zeggen, er is iemand doodgeschoten en we gaan stond nu niet in het script. Laten we stond niet in het script en we gaan nu uitzoeken wat er gebeurd is. Zo moet je dat volgens mij doen. Precies. En dan horen we ongetwijfeld iets meer en hoe het dan wel echt is gegaan en wat er allemaal achter zit. Ja. We gaan naar Den Haag, de politiek Den Haag. NOS politiek verslaggever Ron Vrezen stopt in mei als politiek duider bij het NOS-journaal. Vrezen maakte gisteren bekend dat hij ongeneeslijk ziek is. Gert-Jaap, in een interview met de Volkskrant, een zeer openhartig en uitgebreid interview, zegt Vrezen dat er te veel aandacht is voor de rel van de dag in politiek Den Haag en minder voor de grotere verhalen, de grote thema's. Gebeurt dat inderdaad te veel? Voel jij dat ook zo? Ik vind dat, ik weet niet of het te veel is. Ik weet ook niet per se of het meer is dan anders. Het stoort mij af en toe ook wel, hoor. Dat ik denk, laten we het nou eens gaan hebben over, waar het, over het probleem en niet over het spel en de machinaties eromheen. Aan de andere kant, ik bedoel, als er op een als ik even, nou ja, je mag geen voetbalvergelijking meer maken van Nadia volgens mij, maar als ik toch dat toch nog eentje mag maken, als er op een veld heel veel getackled wordt, kan je dan de verslaggever kwalijk nemen dat hij dat opschrijft en dat hij daar een verslag van doet? Als dat blijkbaar het spel is op dat moment. Nou ja, daar zit ik wel een beetje mee. Ja, precies. Ja. Dus je moet er wel degelijk ook aandacht voor hebben. Ja, en soms zijn die, ik heb nog een voorbeeldje voor, een paar weken terug hadden we natuurlijk de borrelrel, hè. Dan kan je zeggen van, dat ging over dus dat er vanuit de D66 gelekt zou zijn dat Remkes één naar twee borreltjes had gedronken. Er zou wat drank in de man zijn. Zeggen, daar kan je van zeggen, dat is een relletje. Je kan ook zeggen, nee, dat legt juist bloot wat er gebeurt in de Haagse politiek. Het is super relevant om dat te brengen. Ja, maar dan is meer interessant dat D66 dat lekt. Is eigenlijk nee, daarom, is het nieuws is niet dat hij een geborreld heeft. Het nieuws is dat een beschadiging voor amateur, lijkt mij. Of ja. Nee, zeker, dat is dan het verhaal. Maar je moet dat wel met die context brengen. Maar soms, en ik merk dat wij, we hebben daar best veel gesprekken over op de redactie. En we nemen ook lang niet al die rellen mee. En dat je soms, je moet ook wel weer oppassen dat je niet te cynisch ervan wordt. Hè? Want je kan bijvoorbeeld, vorige week hadden we het Afghanistan-debat en het debat over het eindrapport van de formateur. Of dat was alweer een week daarvoor volgens mij. En dan zitten wij vooraf al te denken van, wat er gaat gebeuren is, je hebt de oppositie, die zijn super vocaal. Die gaan heel hard roepen, heel hard schreeuwen. Uiteindelijk wordt er een motie ingediend. Die wordt niet in meerderheid aangenomen, want meerderheid gaat in het kabinet zitten. Dus wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, daar kan je ook te cynisch van worden. Maar ik zou toch eigenlijk ook wel wat aandacht willen hebben voor bijvoorbeeld de Kamervragen die er gesteld worden. Hè? Mm-hmm. Want dat gaat meestal naar aanleiding van de een of ander krantenartikel. En dat zijn er dus bijna 4.000 per jaar. Ja. En ik heb dat eens even opgezocht. 1 Kamervraag stellen kost €3.750. Ja. Dus dan zit je gewoon op 1,6 miljoen euro aan extra kosten die door het stellen van die vragen gemaakt worden. Ja. En het punt is, de helft van de vragen wordt niet beantwoord. Maar dus hoe komt het, denk je, dat er zoveel Kamervragen worden gesteld? Zou dat te maken kunnen hebben met de media-aandacht die je daarmee creëert? Ja, natuurlijk. Ja. Het scoren. Hè? Ja. Kamerleden moeten gezien worden, want als ze niet gezien worden, doen ze niet mee. En het is ook een ingewikkelde, want wij zeggen op zich, een Kamervraag stellen is niet een stukje waard, hè? Dus, ja, maar een antwoord wellicht wel. Nee, maar het punt is, de Kamervraag wordt vaak gesteld naar aanleiding van zo bedoel je. Ik dacht dat je bedoelde, want een Kamervraag wordt ook gesteld om vervolgens weer in de krant te komen. Ja, hè? Ja, natuurlijk. Ja, dus, je genereert aandacht. Dus daar Vroeger was een Kamervraag stellen, dat was een bijzondere gebeurtenis. Maar bij 4.000 vragen per jaar kun je daar natuurlijk niet meer over spreken. En als er dan, iets wel interessant hoor, als er dan een relevante vraag gesteld wordt, namelijk over de toeslagaffaire, dan het antwoord komt niet eens naar de Kamer, maar dat verschijnt ergens in een bijlage van de CBS over 1115 kinderen. Ja, nee, eens. Soms gewoon echt meer zo van. Ja, nee, ik was met hen bezig. Dat je echt denkt van. Was aan mij aan het zwaaien. Nee, soms verlies je je er gewoon in. Ja. Maar ik vind ook dat de Kamer, wat dat betreft, een meer herstellend vermogen moet hebben. Dus ze zouden niet alleen maar de bal bij de media leggen. Ze zouden gewoon eens een keertje met elkaar die hele organisatie. Gerdy Verbeet heeft in dat tijd, dat is volgens mij al 10 jaar geleden gezegd, dat moest afgelopen zijn met al die vragen. Hè, er moet een reorganisatie komen dat niet iedereen zich kan afscheiden en zijn eigen partij kan beginnen. Pak jezelf nou eens een keertje aan. Doe eens wat. Maar nu even terug naar de journalistiek. Hè? Want op zich vind ik dit allemaal ook. Hè? Maar tegelijkertijd denk ik ook als overrecteur van, ja, maar laten we ook niet denken alsof wij allemaal heilig zijn. Als journalistiek. En dus ik denk wel degelijk. Kijk, je kan ook zeggen, Ron Vrezen. Het zijn wel vaak mensen die weggaan, die dit soort dingen roepen. Hè? Die dan zeggen van. Ja, maar als je het zegt, als je er nog werkt, maak je jezelf onmogelijk. Nou, maar dat vind ik dus dat vind ik een veel spannender gesprek. Minder heigerig. Hoe hij het verwoordt, absoluut wel mee eens. Ja. Ik ben niet voor niks. Heb ik een lidmaatschap bij de Correspondent, zullen we maar zeggen. Ja. Ik ben wel echt wel af en toe voorbij die waan van de dag. Is wel heel prettig. Ja, nee, en ik denk ook wel dat je ook niet moet vergeten dat er veel Haagse journalistiek gedaan wordt buiten Den Haag. Hè? Ja, dus er wordt best veel geschreven, best veel grote belangrijke topics opgepakt die niet per se op die kaastop gebeuren. Maar dan nog, denk ik, ja, moet je echt met elkaar, moeten we echt met 10 camera's achter die. Ik ben nu dat boek aan het lezen, de Houtgreep. Dat is van de Nieuwsport rapporteurs. Hè, onder andere dochter van Max van Wezel schrijft dat. Ja, dat gaat over de verhouding tussen rechtspopulistische partijen en de media. Ja, maar je ziet daar ook al meteen dat fenomeen van de patatbalie, waar allemaal cameraploegen en radiomensen staan. En dan komt er iemand langs. De patatbalie? Wat is dat? Ja, dat is dus dat noemen ze of de plek tussen de plek waar het debat wordt gehouden en de fractiekamers. En daar vangen de journalistiek vangt daar zeg maar de politiek op. Ja, dan zie je toch, oh, er komt Wilders aan rennen. Dan zoomt dat een beetje en dan hoop iedereen daarop. Weet je wel, ik denk, ja, moet dat? Wat op zich ook alweer leuk voer is voor een analyse, hè? Zeker, toch? Zeker. Ja, dus dat minder heigen. Ik vind wel dat we Ron Vreese in die zin... dat hij het ook... dat zijn pleidooi wel wat opvolging verdient op redacties. Maar gebeurt er nou ook wat? Want we hebben dit nu al zo vaak geconstateerd... en er gebeurt gewoon geen bal. Nee, dus we hebben gelukkig een pluriform mediabestel waarin je dit nu. Ik zit ook in het genootschap van hoofdredacteuren. Nou, never nooit dat we daar met elkaar afspraken hierover gaan maken. Maar ik vind zelf dat ik op de redactie best eens met mijn Haagse redactie over kan praten. Van, kunnen wij hoe zit dat bij nu.nl? Want dat is natuurlijk toch de site met, hoe zeg je dat? Ook wel het sprintwerk, hè? Het korte ademnieuws, noem ik het even. Ja. Toch? Hoe zoeken jullie de balans dan tussen de analyse en de noem het maar wat heigerige berichtgeving? Nou, wij hebben op zich een bescheiden Haagse redactie. Hè? We zitten daar met z'n tweeën, dus dan moet je. Dat dwingt je sowieso al om te kiezen wat je doet. Tegelijkertijd zit je wel af en toe een beetje in de dwang van... ja, je moet de grote verhalen, hè, dus waar men het over heeft, waar het over gaat... toeslagaffaire ook al, is dat niet ons dossier in die zin. Ja, moet je wel volgen, dus daar blijf je wel op zitten. Formatie, dus het is best wel al snel... het bordje is al wel vrij snel wel vol... moet ik zeggen. Maar daarnaast hebben wij wel steeds meer specialisten... bijvoorbeeld op klimaat, op economie... die juist daar de tijd krijgen, of stikstof... om daar meer in te gaan duiken. Dus ik denk dat je ook een gezonde samenwerking moet hebben... tussen je Haagse en je, tussen aanstekens, normale redactie... om te zorgen dat die balans er wel is. Maar het bordje is wel snel vol. Ja. Scoort het eigenlijk, de sensationele berichten... als het gaat om Politiek Den Haag? Dus een bericht over Johan Remkes. Mag ik iets uit mijn ervaring vertellen? Beter dan de analyse van over het klimaat? Als wij een politicus bij Catherine hadden... dan schakelde iedereen uit. Dus wij nodigden nooit meer politici uit. Heel eerlijk, zo kijk ik niet naar... zeg maar, zo run ik niet mijn redactie of zo. Dat ik kijk of iets goed gelezen wordt... om vervolgens te denken of we er wel of niet iets mee moeten doen. Aan de andere kant, gisteravond was ik toevallig aan het werk... en dan zit je een beetje achter de knop en dan zie je... de beantwoording, de kamerbrief over die uitgezette kinderen. Ja. Dat vind ik een belangrijk verhaal. In principe was het een 3 à 4'tjes waarin zei... we weten eigenlijk nog niks, maar ik dacht, we brengen dat toch wel. Ja, werd niet heel goed gelezen, maar dat hou je wel erbij. Omdat je het wel een belangrijk dossier vindt, ja. Binnengekomen is Eveline van Rijswijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Ja. Met onder jouw arm de taal. Inderdaad. Nou, het was stilletjes in Politiek Den Haag deze week. Allereerst was het vrij stil rond de formatie. En dan kan ik me voorstellen dat u ook niet meer weet... in welke fase van de formatie we zitten. Dus ik help u even. En we gaan nu een volgende fase in. En die staat in het teken van verdiepen en van uitwerken... van de onderwerpen en de thema's. Ja, na de verkennende en de ontkennende fase... de puberale en de postpuberale fase... de polymorfe en amorfe fase... de onder druk wordt het hier... iets zeker niet zomaar vloeibaar fase en de pragmatische fase... zitten we nu dus in de verdiepende fase. Na al dat gepraat volgt dus nu snel vast ook de concluderende fase, toch? Nou, zo'n conclusie kunnen wij nog niet trekken op dit moment, nee. Nee, maar even, de mevrouw Hamer heeft eerder geconcludeerd... ook de heer Cenk Willing heeft geconcludeerd... dat er op hoofdlijnen overeenstemming is over... zeg maar zeggen, welke richting het op moet gaan. Ja, ik concludeer dat het nog wel even gaat duren. Brak het record van langst demissionaire kabinet vorige week al... volgende week zal ook het record van de langste formatie... sinds de Tweede Wereldoorlog sneuvelen. Al zitten ze zeker niet stil, hoor. Er wordt heel hard gewerkt aan een beknopt coalitieakkoord. De afgelopen dagen hebben we in de gesprekken met partijen gekeken... hoe we dit concreet handen en voeten kunnen geven. Ja, handen en voeten geven. Dat is echt mijn favoriete uitspraak van politici. Het is namelijk erg populair binnenhofs voor... ik moet het nog concreet uitwerken. Ik weet ook niet wat eruit komt. Laat staan hoeveel handen en hoeveel voeten er straks aan zitten. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie beweert in een biografietje op de website van de Tweede Kamer zelfs dat hij de politiek ingegaan is omdat hij het christelijk geloof handen en voeten wil geven in de praktijk. Ik moet bij zo'n uitspraak erg mijn best doen om er vooral geen voorstelling bij te maken. De eerste die de uitdrukking over handen en voeten geven trouwens gebruikte in het parlement was Zijlstra. En dan bedoel ik natuurlijk niet Halbe Zijlstra, want die kon zijn bezoek aan Boetin Dacia letterlijk geen handen en voeten geven. Nee, het was premier Jelle Zijlstra, die in 1966 in een debat zei dat hij de inkomenspolitiek handen en voeten wilde geven. En voor die tijd werd vooral de uitdrukking aan handen en voeten gebonden gebruikt. Het bleef vanuit het demissionaire kabinet deze week ook een paar dagen lang stil rondom het bericht dat meer dan 1100 kinderen van slachtoffers in de toeslagenaffaire tussen 2015 en 2020 uit huis geplaatst zijn. Over aan handen en voeten gebonden zijn gesproken. Rutte reageerde uiteindelijk toch. Ook al was hij in Brussel en een beetje kribbig over deze vraag naar binnenlandse aangelegenheden. Het is natuurlijk een ernstig bericht. Sowieso is natuurlijk het hele dossier van de kinderopvangtoeslagaffaire is verschrikkelijk, van A tot Z. Ja. Als ik Rutte's communicatieadviseur zou zijn, zou ik hem hier toch even corrigeren. Mark, je moet echt iets persoonlijker formuleren. Onthoud, niet het dossier is verschrikkelijk, voor de mensen is het verschrikkelijk. Poging 2. Het is sowieso een verschrikkelijk onderwerp, wat heel veel mensen raakt. Nou, vooruit al iets beter. Een verschrikkelijk onderwerp, wat veel mensen raakt. Over die eerdere opmerking, dat hele dossier is verschrikkelijk van A tot Z, maak ik me trouwens wel zorgen. Ik heb namelijk geen flauw idee bij welke letter we inmiddels zijn. Zijn we al bij de U van uithuisplaatsing, of pas bij de O van overheidsfalen, of pas bij de G van gezinsontwrichting? Ron Vreese tot slot doorbrak gisteren ook een stilte, door bekend te maken dat hij al een tijdje ongeneeslijk ziek is. 1 mei volgend jaar legt hij zijn werk neer als politiek verslaggever bij de NOS. We gaan naar Ron Vreese in Den Haag. Ron in Den Haag. Ron Vreese in Den Haag. Ja, in een interview in de Volkskrant zei hij gisteren, en ik citeer: tot voor kort had ik altijd de neiging om de politiek te verdedigen. Als mensen zeiden, joh, wat is dat voor een zootje daar? Maar de laatste tijd lukt dat steeds minder goed, omdat ik het zelf ook een aanfluiting vind. Aan het nieuwe kabinet en alle Kamerleden. Jullie hebben tot 1 mei volgend jaar dus om het vertrouwen van Ron in de politiek te herstellen. Maak hem trots, zou ik zeggen. En voor wat betreft de ouders en kinderen die wachten op compensatie, 1 mei dit jaar is niet gelukt, dus 1 mei volgend jaar moet het echt klaar zijn. Echt. Tot slot het etje. Aan Ron Vreese, die vandaag toevallig ook jarig is. Ed Ron Vreese. Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van met je geliefde. En je hebt het niet van mij, maar in Den Haag gaan ze komende maanden handen en voeten geven aan een prachtig afscheidscadeau. Dankjewel Evelien. En dankjewel Catharine Keil. Dankjewel Gert-Jaap Hoekman. Tot 11:30. Carl-Johan de Zwart. Met spraakmaker en culinair schrijver Nadia Zerouali bespreken we zo de shortlist voor het Gouden Kookboek 2021. Lola van Ruler staat op die lijst met haar kookboek Toco Lo, het eerste kookboek dat ze ooit schreef. En er is een nieuwe 24-uursopvang voor daklozen geopend in Utrecht, mede ontworpen door daklozen zelf. En die opvang is er niet alleen voor de overnachting, maar ook om overdag een rustige plek te bieden. En straks om 11:50 spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: wat heeft filmheld James Bond in al zijn films maar 2 keer gedaan? Zo blijkt uit onderzoek. Na het plassen en voordat je eten gaat, pak een zeepje, tel tot 20 voor het beste resultaat. Niet heel ingewikkeld. Antwoord krijgt u over een klein uur. Nu het NOS Journaal met Katrien Straatman. NPO Radio 1. Vanaf november moeten mensen die met Corendon op vakantie gaan en niet gevaccineerd zijn zelf de kosten betalen als ze besmet raken. Corendon vliegt steeds vaker op oranje bestemmingen. De reisorganisatie zegt in de Telegraaf te hopen dat de overheid bij de reisadviezen onderscheid gaat maken tussen ongevaccineerde en gevaccineerde mensen. De Amerikaanse president Biden ziet het als zijn plicht om Taiwan te verdedigen mocht China het eiland aanvallen. Hij zei dit desgevraagd op een bijeenkomst met burgers. Het Witte Huis liet daarna weten dat het beleid ten aanzien van Taiwan ongewijzigd blijft. Na 260 dagen in lockdown mogen de inwoners van de Australische stad Melbourne weer deelnemen aan het openbare leven. De autoriteiten zeggen dat het kan omdat nu 70% van de inwoners volledig is gevaccineerd. Stonden vanochtend al meteen rijen voor bars, restaurants en kapperszaken. En de Britse koningin Elizabeth heeft een nachtje in het ziekenhuis doorgebracht voor controles. Ze werd woensdagmiddag opgenomen voor onderzoek en kon gistermiddag alweer naar huis. Op Windsor Castle zou ze alweer lichte werkzaamheden hebben verricht. Dankjewel, Katrien. Wijnand Zwaan, lichte werkzaamheden op de weg ook? Ja, die zijn er, maar op dit moment veroorzaken ze geen vertraging meer. We hadden wat werkzaamheden op de N34 bij Emmen, maar inmiddels zijn die weer van de weg af, daar rijdt het weer. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar zien we wat vroege drukte tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp. 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Nou, dat zal de komende uren nog wat meer gaan worden. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, daar zo'n 10 minuten vertraging bij Zevenaar in 2 kilometer file. En op de A59 richting Den Bosch voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder, 3 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. En nu is het via de NOS nu. De urgentste problemen voor de Chinese vastgoedgigant Evergrande lijken te zijn afgewend. Het bedrijf worstelt met een schuld van meer dan 260 miljard euro. En uiterlijk dit weekend moest een grote rentebetaling worden gedaan. En dat geld zou dan vanochtend zijn overgemaakt inderdaad. NOS-correspondent Gary van Pinksteren, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom was het zo belangrijk dat dat geld is overgemaakt? Nou ja, als inderdaad dus Evergrande dat niet gedaan zou hebben, dan zou ze echt op deze lening in gebreken zijn gebleven. En dan zou het de schuldeisers vrijstaan om naar de rechter te stappen en om te proberen of ze konden inzetten dat er een surcease van betaling zou komen. Dat er eventueel ook stappen genomen zouden worden richting een faillissement van Evergrande. Dus het was wel heel erg belangrijk voor ze dat ze deze betaling konden maken. Hoe ze het precies gefinancierd hebben, weten we niet. Of het zeker ook gebeurd is, weten we eigenlijk ook nog steeds niet. Maar het zou dus een manier zijn voor ze om wel weer wat tijd te winnen. Ja, recentelijk werd dan gesproken over, er werd ook een parallel getrokken met het failliet gaan van de Lehman Brothers toen. En dat het de financiële crisis die daaruit volgde. Dat zou dit verhaal ook wel eens uiteindelijk tot consequentie kunnen hebben. Maar zijn de problemen nu opgelost eigenlijk? Hoe moet ik dat zien? Nee, dat kan je zeker zo niet stellen. Want het is echt heel even nu wat meer respijt. Maar als je kijkt naar de hoogte van die schulden, die 260 miljard euro, hoe ze dat nou ooit moeten aflossen. Ze proberen dat op verschillende manieren. Ze hebben geprobeerd om een aantal van hun bezittingen te verkopen. Dat is tot nu toe eigenlijk niet gelukt. Dat is steeds spaak gelopen. Ze proberen ook als een gek de huizen die ze al af hebben gebouwd en de gebouwen die ze af hebben gebouwd te verkopen aan mensen die dat eventueel willen kopen. Maar daar zit enorm de klad in. Dat is enorm teruggelopen. Ik geloof dat de huizenverkoop wel iets van 97% is teruggelopen vergeleken met vorig jaar. Dus dat lukt ook al niet erg. Dus het is heel onduidelijk hoe ze uiteindelijk die enorme schuld moeten gaan afbetalen, waarvan ze dat moeten gaan doen. En als ze dat niet kunnen, dan is de grote angst dat dit tot een besmetting verder van de Chinese economie leidt. Ja. Dus dat andere vastgoedbedrijven ook problemen gaan krijgen. Ja, en dan komt dus ook de Chinese regering of overheid in beeld om te gaan helpen eventueel. Maar die heeft tot nu toe dat geweigerd, hè? Die willen daar niet aan. Nou, die hebben tot nu toe inderdaad niet veel gedaan. Ze hebben wel meer geld in de economie gepompt. Hè. Dat hebben ze wel een beetje gedaan. En ze hebben ook bijvoorbeeld zich uitgesproken, dat ze hebben gezegd, bijvoorbeeld de Centrale Bank van China heeft vorige week gezegd van, dit gaat niet, het is een controleerbaar geval. Dit gaat niet tot besmettingen en leiden van de rest van de economie. Nou, dat is al iets wat dan investeerders ook weer een klein beetje geruststelt. Er is ook een organisatie op het gebied van aandelen die ook heeft gezegd, het is echt een individueel geval. Dus ze proberen wel de angst weg te nemen. Ja. Ze proberen ook af en toe lokale overheden over te halen om delen, om huizen van Evergrande die al afgebouwd zijn of half afgebouwd zijn eventueel over te nemen. Maar echt heel veel gebeurt er niet. Ze zijn daar nog erg aarzelend mee bezig. Okay, goed. In ieder geval is die grote rentebetaling nu naar alle waarschijnlijkheid, zoals je zelf ook zegt, inderdaad gedaan nu. Dankjewel, NOS-correspondent Gary van Pinksteren. Platen van Spraakmakers. Ja, Nadia Zirwali, wat heb je meegenomen? Ja, een hele leuke Memphis Soul Stew. Ja. Dat gaat het hebben over recepten en zo. Dus dit een recept in muzikale vorm. Een recept in muzikale vorm. En waar smaakt dat naar? Het smaakt soulful. Ja. Voeding voor de ziel. Oké. Okay. King Curtis, hè? Daar hebben we het over. Met Memphis Soul Stew. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat back drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little pinch of organ. Horn. Wayne Curtis hoorde u. KRO NCRW. Radio 1. En ik verwelkom u bij het tweede uur van Spraakmakers. In de studio verwelkomen wij een aantal nieuwe gasten. Lola van Ruler was net al bezig om hier koekjes uit te delen. Ze is net binnengekomen, haar kookboek. Toko Lo is gisteravond genomineerd voor de shortlist van het Gouden Kookboek 2021. En ook binnengekomen is Maarten van Ooyen, wethouder van onder andere Welzijn in de gemeente Utrecht. Met de winteropkomst werd vorige week namelijk in die stad een 24-uurs opvang voor daklozen geopend. En als het aan de gemeente ligt, wordt dat ook de landelijke norm. Meneer van Ooyen, goedemorgen. Goedemorgen. Is uw stad klaar voor de winter? En dan bedoel ik wat betreft de dakloze opvang natuurlijk. Ja, ik denk dat we er klaar voor zijn. Je weet nooit hoe hard het gaat vriezen en hoeveel mensen er dan binnen slapen. Maar ja, we hebben een grote stap gezet. Oké, nou, na 11 uur gaan we het er uitgebreid verder over hebben. En hoe het anders en ook beter kan met die dakloze opvang. In het hele land ook trouwens. Maar eerst gaan we het hebben over koken. Of beter gezegd, kookboeken. Want gisteravond is de shortlist bekendgemaakt voor het Gouden Kookboek 2021. Voorzitter van de jury is onze spraakmaker van vanochtend, Nadia Zerouali, kok in het tv-programma Binnenste Buiten en schrijver van verschillende kookboeken. Ook aangeschoven is Lola van Ruler. Haar boek Toko Lo, met als ondertitel Indisch Bakboek, staat op die shortlist. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Lola, jouw boek staat dus op die lijst van nog 5 boeken. Hè? Die zijn er nog over nu. Nu wordt het echt serieus, hè? Ja, nu wordt het echt voor het ergje. Want toen de top 10 bekendgemaakt is, was ik al helemaal vereerd dat ik daar tussen stond. Toen dacht ik, nou, we gaan het mee. Maar ik wist ook niet dat het zo snel ging van 10 naar 5. Dus gisteren kreeg ik een bericht en toen dacht ik, oh, nog steeds. Ik ben nog steeds in de running. Ja. Dus ik was helemaal, het was echt een hele hoop emotie. Ik kwam ook net bij mijn ouders binnen toen het bericht kwam. Dus die waren meteen aan het gillen en doen en overzetten tot de familie app. Dus, je strijdt mee tot het bittere einde. Nadia, jij bent juryvoorzitter van het Gouden Kookboek. Dit jaar voor het eerst. Even praktisch, hoe jureer je een kookboek? Dit jaar voor het eerst dat ik in de jury zit. Ja, ja, bedoel precies. Ik. Want het Gouden Kookboek bestaat al een tijdje. Wat je doet is gewoon, we kregen stapel van ruim 60 kookboeken toegestuurd. Ja. Die ga je gewoon eerst losjes doorwerken en dan gewoon op je kennis en ervaring ga je een schifting maken. En daarna wordt het pittig. Ja. Waar let je op? Wat zijn de criteria? We hebben gewoon echt 3 criteria en die gaan echt van heel praktisch vorm van binding van het boek, je cover, titels, weet je hoe het er gewoon praktisch uitziet, naar authenticiteit, naar of de recepten goed gemaakt zijn, ja of te nee, of het toekomstbestendig is bijvoorbeeld, is het een boek wat past in deze tijd, fotografie, nieuwe invalshoeken. Dus en waarom, er zijn hele praktische en er zijn hele gevoelsmatige criteria. En waarom past een Indisch bakboek in deze tijd? En nou ja, ik kan natuurlijk niet te veel gaan uitweiden, want ik mag niks. Ik vind dit zo lastig, ik ben echt zo flap uit, dus ik moet echt de rem erop zetten. Ja. Maar het boek Toko Lo bijvoorbeeld zit er echt in omdat het een Indisch bakboek is. Dus letterlijk een heel authentiek boek. En gewoon mooie nieuwe recepten waar ook de mensen die al heel lang met eten bezig zijn dit nog niet kennen. En tegelijkertijd biedt het ook een kijkje in de Nederlandse culinaire geschiedenis. We hebben het is het Indisch bakboek en niet een Indonesisch bakboek. Dus het is echt Nederlands, Indisch. Het is van deze tijd. Er zitten heel veel recepten in die we nu allemaal hip en trendy vinden, maar dan toch gegoten in een authentiek jasje. Ja. Met een auteur die ook echt van het eten is. Dus je hebt een cateringbedrijf en je kookt gewoon. Dus het is ook echt nog gestoeld in echte kennis. En niet in gewoon leuk een kookboekje uit willen geven. Ja. Dus er zijn echt best wel veel redenen waarom bijvoorbeeld een boek zoals Toko Lo in de top 5 nog zit. Ja, de studio begint al behoorlijk te geuren trouwens. Want je hebt ook een zakje met het een en ander bij je. Het ziet eruit als een soort... Ja, ik heb het naast jou gelegd. Spekkoekjes. Ja, het is Kuping Gajah. Dat is een feestdagenklassieker in zowel de Indische, Indonesische en Molukse cultuur. Dat is een gefrituurd koekje met kaneel en cacao en vuursmaak. En dat wordt eigenlijk zodra de dagen kouder worden, dan stromen de mails binnen met ga je het alweer maken? En het is echt... Ja, je eet het haast weg als chips. Alleen het is net zoals spekkoek best wel bewerkelijk. Ja, want ik heb al begrepen om maar meteen de diepte in te gaan. Omdat spekkoek maken behoorlijk moeilijk en in ieder geval bewerkelijk is. Hè? Wat is je grootste valkuil bij het maken van spekkoek? Grootste valkuil? Ik denk het gelijkmatig uitsmeren van de laagjes. Want als je gewoon het beslag erop giet, het loopt niet zo makkelijk als andere beslagen alle hoeken van de bakvorm uit. Dus je moet wel gelijkmatig uitsmeren. De een doet het met een lepel, de ander met een kwast. Want die maken hele dunne laagjes. Ja. En dan daarna goed doorgaren als de laagjes aangegild zijn. Nadja, in totaal waren er 68 kookboeken ingestuurd. Hè? Ja, voor dat gouden kookboek. Ja. Is Nederland zo'n kookboekenland? Ja. Ja? Ja, het zijn Nederlandse en Vlaamstalige. Hè? Dus van Nederland en België. Mm-hmm. Nederland is echt een kookboekenland. En dat zijn we al best wel heel veel jaren. Ook meer dan onze omringende landen. Nederlanders houden blijkbaar heel erg van kookboeken, kooktijdschriften, kooktelevisie. We houden ervan, we smullen ervan. Ja. En is met corona dat thuiskoken, hè? Want dat is toch, ja. Je schaft een kookboek aan en dan ga je dingen proberen. Ja. Je gaat recepten volgen. Is dat door corona ook populairder geworden? Merk je dat in de omzet van het aantal kookboeken? Daar volgens mij niet per se helemaal in. Maar de boekhandel heeft natuurlijk gewoon flinke klappen gehad. Ja. En het is ook gewoon nu heel lastig. Je kunt die dingen online bestellen ook. Ja, maar toch, de boekhandel heeft niet één op één zo'n dikke winst uitgehaald als dat de supermarkten hebben gedaan. Bijvoorbeeld. Ja. Je kunt in de supermarkten heel goed zien dat mensen heel veel thuis hebben gekookt. We hebben echt een soort van... De supermarkten hebben kerstmaanden doorgemaakt. En dan heel coronatijd door. Ja. Ik denk wel dat mensen beter zijn gaan koken thuis. Meer zijn gaan koken, vaker zijn gaan koken. Dus hebben ze misschien de bestaande kookboeken die ze al hadden er ook weer bij gehaald. En niet alleen maar per se allemaal nieuwe bijgekocht. Ja, ja. En zie je dan ook dat er een voorkeur ontstaat voor andere gerechten? Dus wat exotischer misschien, omdat onze wereld door diezelfde corona, we zaten thuis, ja. Wat kleiner werd. Dus dat we het dat is qua eten dan de blik probeerden ruim te houden, zoiets? Ja, nee, dat is een trend die al jaren... Ik heb zelf samen met Marijn een paar jaar geleden het Gouden Kookboek gewonnen. Marijn, ja, met Marijn Tol. En dat was ook Midden-Oosten. Dus daarna heeft Tel Aviv het Gouden Kookboek gewonnen. Daarna heeft Indo-Rock van Vanja het Gouden Kookboek gewonnen. Vorig jaar natuurlijk Yvette van Boven. Yvette, ja. Nederlands en Ierse keuken. Dus ook niet alleen maar 100% Nederlands. Sowieso, die blik is sowieso wel verruimd. Dus in de keuken zijn wij als Nederlanders sowieso al met de blik naar buiten en open. Ja. Maarten van Ooyen, wethouder te Utrecht. U was in uw studententijd chef-kok, hè? Nou, chef-kok gaat wat ver. Je kan beter zeggen dat ik een hulpje was in de keuken. Ja, dat klopt. Nee, dat is wat anders, ja. Ja, dat is totaal anders. Ik heb wel wat dingetjes gemaakt, ja. Ja. Wat was uw specialiteit? Oeh, dat is een goede vraag. Nou, wij serveerden heel de simpele dingen. Gewoon wat iedereen kent. Saté met friet. Een zalmpje, een biefstukje, dat soort dingen. Ja, ja, op zo'n vierkant bord ook. Ja, op een vierkant bord. Maar wat ik wel heb geleerd is hoe leuk het is om echt een mooi gerecht te maken. Met name salades. Hè, daar kun je echt iets heel moois van maken met echt allerlei ingrediënten die je kan verwerken, kleuren erin. Ja, dat doe ik eigenlijk thuis nog steeds. Want dat vind ik gewoon zo mooi. Als je op het bord en dat je denkt... Ja. Feestje. Heb je gewoon zin in om het op te eten? Dat is wel, dat heb ik er wel aan overgehouden. Precies, ja. Lola, jij kreeg het koken met de paplepel, om maar in culinaire termen te blijven, ingegoten, toch? Ja, het was bij ons thuis altijd aanwezig. Mijn moeder is een hele grote kokenbakfan. Dus eigenlijk alles voor feestjes en visite werd al zelf gemaakt. En als je naar familie ging, die hadden dat net weer zo. Dus zowel van mijn moeders kant als vaders kant was altijd volop aanwezig. Was hier, schuif aan. Hier, neem mee naar huis. Of waar heb je zin in? Maak dat voor de volgende keer. Dus dat is altijd wel enorm aangemoedigd. En je kon gewoon... Ja, je hoeft niet te vragen om iets, want het was er gewoon. Dus het was altijd volop genieten. Ja, en jij dacht ook al op vrij jonge leeftijd, hier ga ik mijn brood in verdienen. Ja, ik was eigenlijk altijd heel verlegen. Maar van eten voelde ik me veilig. En dan durfde ik ook wel de kamer in te gaan. Zo achter zo'n schaaltje van, wilt u dit? En als je dan die reactie zag, dan voelde dat soort bevestiging van, oh, het is oké. Ja. En dat heb ik een beetje aan elkaar gekoppeld. En toen dacht ik, ja, riep ik heel gauw, banketbakker, dat ga ik worden. En dat is eigenlijk heel snel geroepen. En later kreeg het pas vorm wat dat dan inhield. En wat je daarbij kon kijken. Ja, je voelde je gewoon goed bij eten. En bij dat riep me gewoon heel erg. Ja. Nadja, wat maakt een kookboek, even weer als juryvoorzitter, wat maakt een kookboek nou echt een goed kookboek ook? Nou, als eerste dus dat die recepten kloppen. En dat meen ik echt. Ja, dat mag ik hopen. Ja, dat zou je hopen. Nee? En dat is toch echt een heel pijnlijk punt. Ja, daar zijn boeken op gesneuveld. En er zijn boeken door in de top 5 gekomen. Dus uiteindelijk de grootste gemene delen van de boeken die echt op zowel de longlist als deze shortlist, maar absoluut als winnaar uitkomen, is dat ze... Dat je ervan kan koken. Ja. Dus dat als ik een recept neem, of jij een recept neemt, of iemand anders hier, dat we het kunnen namaken. Want daarvoor koop je een kookboek. Kijk, en het is allemaal leuk en aardig dat er allemaal heel veel kookboeken zijn. We hebben straks een prachtige week van het kookboek. Dus dan kun je een week lang allemaal in de boekhandel de prachtigste kookboeken krijgen. Die begint trouwens na de bekendmaking 4 november. Dus vanaf 5 november is het een week lang. Maar als je een kookboek koopt, je gaat er boodschappen voor doen. Ja. En je komt thuis en je gaat dat recept maken om aan je familie en vrienden te geven. En het lukt niet. Een grotere deceptie is eigenlijk niet mogelijk. Maar ligt dat dan aan jou of aan dat kookboek? Ik heb ook wel een recept uit een kookboek gemaakt. Dat gaat niet altijd goed, hoor. Ja, nee, maar een kookboek, dat is wel het grote verschil. Kijk, er zijn mensen die kunnen altijd koken, hè? Ja. Gewoon als je kan koken, heb je geen kookboeken nodig. Maar je koopt een kookboek om geholpen te worden in de keuken. Ja. Zowel als inspiratie als praktisch, technisch gebruiksaanwijzing. En ik vind het wel echt dat altijd moet kloppen. Dus het moet lekker worden en het moet maakbaar zijn. Ja. En daarnaast, wat mooi is en wat is een mooi vormgegeven kookboek, of wat is een prachtig kookboek of het mooiste kookboek, daar hebben we dit jaar als jury de grootste gesprekken over gevoerd. Mm-hmm. Omdat dat natuurlijk je eigen perspectief is. Ja. Dus wat mooi is voor mij, is niet mooi voor jou. En met welke bril kijk je? En is dat een elitaire bril? Is dat een gewone bril? Is dat een witte bril? Is dat een gekleurde bril? Is dat een open-minded bril? Of is dat een gesloten bril? Dus daar hebben we de meeste strubbelingen gehad. Ja. Maar dat over dat een recept moet kloppen, een recept moet maakbaar zijn, een recept moet je in Nederland de ingrediënten voor kunnen krijgen, dat zijn wel de basics. Ja. Maar goed, even dan om bij dat kloppen te blijven. Als ik nou heel braaf een recept volg uit een kookboek, en het lukt me ook, en het is heerlijk wat er op tafel staat, ben ik dan ook meteen een goede kok of niet? Want leer je ook echt koken van recepten volgen? Ja. Als het goed is, kun je leren koken van een kookboek. Want het is niet voor niks dat het een vak is. Ik bedoel, ik noem mezelf ook altijd kookboekenschrijfster. Ja. En dat die naam en titel draag ik ook met trots. Ik heb jaren over gedaan om te leren recepten te schrijven. En het is een techniek die je moet beheersen, zowel in taal, dus in een soort van gebiedende wijs leren schrijven, zodat jij weet wat je moet doen. Snip maar 3 uitjes. Ja, precies. En niet, ik ga jou niet met lange, wollige zinnen uitnodigen tot het snijden van een ui. Maar als ik jou laat zwemmen en ik zeg gewoon stop een bos in een blender en ga dat pureren. Ja, en jij zit daar 3 kwartier bezig met takken munt weg te krijgen. Ik kan het jou makkelijk maken door te zeggen, snij het eerst wat grof en doe het dan in die blender. Dus je moet heel specifiek zijn eigenlijk. Je moet echt specifiek zijn. En dat is wel iets wat je leert door te doen. Ja. Je leert door het te leren. Je leert door fouten te maken. En dan pas ben je een goede kookboekschrijver. Ja. Lola, hoe doe jij dat? Hoe neem jij de lezer mee in je recept? Ja, heel veel dingen maakte ik eigenlijk niet op automatische piloot, maar gewoon op herhaling, omdat je het al een tijdje doet. Mm-hmm. Want de recepten die ik kreeg was gewoon een opsomming van wat erin gaat. En dan stond er oven of frituur. En dat was gewoon een heel blank speech tussenin. Dus toen zijn we het allemaal gewoon gaan maken. En dan echt opschrijven aan die stap. En toen weer met de editor ben. En die zei ook, ja, maar wat voor jou heel logisch klinkt. Dat je zegt van, oh, dat doen we even zo. Maar dat hoeft er niet in. Ze zegt, juist die stappen die jij op ervaring maakt, die logische stappen, die moet je erin vermelden. Want dat helpt iemand om een eindresultaat zover te krijgen. Dat is nou net wat Maarten en ik niet beheersen. Hè? Die meest logische precies, stappen. Precies, dat gevoel. Want op gevoel, dan kun je al koken. Heb je die kookboeken niet nodig. Dus die kookboeken zijn er ook om je te inspireren, maar ook om je inspiraties waar te laten worden. En er is niks ergers dan voor heel veel geld en heel veel tijd en energie boodschappen te doen en vervolgens een maaltijd op tafel te zetten die totaal mislukt. Dan heb je een tafel vol verdrietige mensen en je hebt eten weggegooid en je hebt moeite en energie gespendeerd die niet gebruikt wordt. Want kookt de jury eigenlijk zelf ook de gerechten dan? Is dan smaak ook nog relevant? Je denkt, is het lekker? Het klopt wel, maar het is niet tevreden. Maar dat kan dus echt niet. Dat is wel het leuke van, we hebben natuurlijk een hele diverse jury. We bestaan gewoon uit een diverse groep. Cyril, Anke, Bart en Jonneke. En wij hebben allemaal een andere achtergrond. Mm-hmm. En die achtergronden nemen we allemaal mee. We gaan allemaal uit dezelfde boeken koken. Maar we nemen verschillende recepten uit zo'n boek. En daarmee filter je al, zitten voor ons allemaal wat in, kunnen wij de recepten maken. En als je van de 5 juryleden 4 hebt die zeggen de recepten klopten niet uit dit boek, dan kun je ervan uitgaan dat er te veel recepten niet kloppen in dat boek. Ja. En wat kan er niet kloppen eigenlijk aan een recept? Hoeveelheden. Ja, ja. Dat je voor 2 personen kookt en dat je belandt met eten voor 10 man. Ja. Ja. Ik koop altijd vooral te veel van alles, zodat ik goed zit. Ja, maar in een recept opdracht. Zeg maar, wil je dat niet? Nee. Nee. Maarten, kookt u nog? Maarten van Ooyen? Zeker, ja. Niet meer dus bij een restaurant, maar thuis vind ik het heerlijk. Ja. Ik vind, als ik uit een recept kook, het vooral het belangrijkste dat ik het meteen snap. Dan heb je vaak 8 stappen of 10 of zo. Ja. En dan wil ik niet bij elke stap kunnen denken... oké, maar waar zijn mijn potjes? Oh, dan moet ik nu naar stap 2. Ja. Oh, dan ben ik stap 3 vergeten. Nee, en alle stappen ondertussen aan te branden. Terwijl jij ook altijd hebt gekookt. Ja. Dus zelfs dan wil je, zodra je een recept erbij pakt... of een boek erbij pakt, wil je... aan de hand genomen worden en je wil totdat er goede, lekkere resultaat geleid worden. Ja. Maar in de winkel niet. In de winkel wil je verleid worden door een mooi boek en dat er goed uitziet. En dat als je het openlegt, dat het je dan tegemoet straalt, dat je er honger van krijgt. Maar goed, dan heb je dat hele mooie boek dat zo leuk in de keuken staat. Ja. Ook, hè? En dan doe je het open, dan zie je dat recept en dan zie je kruiden staan die ik... nou, ben ik niet heel erg van de Hollandse gestampte pot, maar ik zie ook kruiden die ik niet ken. En dan denk ik, ja, zeg, laat maar zitten hoor. Wat een gedoe hoort dat. Ja, nou, voor de één houdt het dan al op. Ja. Maar dan vind ik het weer fantastisch dat wij in een land leven... waar je zelfs in de supermarkt tegenwoordig... eigenlijk alles uit de wereldkeuken kan krijgen. Maar we hebben ook toko's, joh. En, gewoon Turkse, Marokkaanse supermarktjes... waar je alles kan krijgen. Ik vind dat juist de verrassing van een kookboek. Dat je nieuwe smaken proeft. Dat je denkt, wauw, dat dit er ook is, joh. Ja, het resultaat is natuurlijk altijd wel prettig... van dingen die je niet kent. Maar de jacht naar die kruiden. Ja, de jacht. Nadja, je hebt in 2017 het Gouden Kookboek gewonnen. Voor Soek, hè, dat je schreef samen met inderdaad Merlijn Tol. Met je boek Melk en Dadels word je een voorloper van het Gouden Boek. Wat voor impact heeft dit op jouw leven? Waar kan Lola zich op gaan verheugen? Of niet? Ja, dat maakt dus de prijs net wat belangrijker. Het open deuren. Dus moment dat je een kookboek met je kookboek een prijs wint... zoals deze prijs is echt van het CPNB. Hè? Het is een vakjuryprijs... uit de boekhandel. Ja. Nou, als je deze prijs wint, weet je eigenlijk al dat je boek veel beter gaat verkopen dan zonder die sticker van winnaar van het jaar erop. Dus dat is het. Maar het opent ook deuren dat ik bijvoorbeeld bij de hoofdredacteur van Nu kan aankloppen en kan zeggen, hier heb je je nieuwe foodcolumnist. Je kunt er je geld beter mee gaan verdienen. Ja. Het is echt, dus nog los van dat het een eer is, opent het echt deuren naar... meer werk, meer erkenning, meer... het opent soms zelfs deuren dat een hele keuken in een beter daglicht komt. Ja, precies. Dat kun je allemaal gaan bereiken, Lola. Ja. 4 november. Spannend. Ja, 4 november. Spannend. Ja. Heel veel sterkte. Tot Dankjewel. Die tijd vooral ook. Ja. NPO Radio 1. Wij, de macht van het kapitaal, woningen voor ons allemaal. Wie een kamer huurt, kan aan de hand van het puntenstelsel... berekenen wat een redelijke prijs is. Bij het invullen kwam ik erachter dat ik eigenlijk gewoon veel te veel betaalde. En de huur naar beneden laten bijstellen. Waarom nog iedere maand €600 betalen als dat in principe niet hoeft? Maar wat is dat puntenstelsel waard nu de woningnood groot is? Afgelopen winter zijn eigenlijk de buitenmuren van mijn slaapkamer naar beneden gaan vallen. Argos analyseerde de data van meer dan 1200 kamers. Jouw bevindingen zijn toch wel weer schokkend. Op NPO Radio 1. Morgen om 2:00. Wie luistert, weet meer. Jos van Veldhoven keert terug naar de Nederlandse Bachvereniging... met een troostrijk allerzielenconcert. Met werken van onder andere Schütz en Bieber. Van 30 oktober tot en met 4 november in de concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten... moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen... om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. De frisse berglucht, het gevoel van vrijheid. Het skiseizoen is dichterbij dan je denkt. Met Sunweb vind je nu jouw ideale wintersportvakantie. Boeken kan met maximale flexibiliteit en altijd inclusief skipas. Kijk nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Mijn naam is Mohamed Oulsalahi. Ik ben 14 jaar onterecht vastgehouden in Guantanamo Bay op verdenking van terrorisme. Nu werk ik samen met Club Guy en Droni aan de voorstelling Freedom. Nu in het theater. Freedom. Ga naar nite.nl/vrijheid. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Eerder stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. 800 jaar regeerden vrouwen over het mini-staatje Torren. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Torren. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. Elf uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. In Utrecht hebben voormalig daklozen meegedacht over de inrichting van de nieuwe opvang. We praten zo door over de dakloze problematiek met ervaringsdeskundige Harry Troost en de Utrechtse wethouder Maarten van Ooyen. Nu is het NOS Journaal met Katrien Straatman. Vanaf 1 november moeten mensen die met Corendon op vakantie gaan en niet gevaccineerd zijn, zelf de kosten betalen als ze besmet raken. In de Telegraaf doet de topman van de reisorganisatie een dringend beroep op mensen vooral niet in te stappen als je niet gevaccineerd bent. Corendon vliegt steeds vaker op oranje bestemmingen. De topman hoopt dat de overheid onderscheid gaat maken in de reisadviezen tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft tijdens de opname van een film een cameravrouw doodgeschoten. De regisseur raakte op de filmset gewond. Volgens entertainment site TMZ hadden er losse flodders in het wapen moeten zitten, zegt correspondent Marieke de Vries. Het zou dus gaan om een wapen dat werd gebruikt in een scène van de western die ze aan het opnemen waren, Rust. De korpschef van het sheriffbureau zegt: uit onze eerste bevindingen blijkt dat een scène gefilmd werd toen een schot werd gelost met een vuurwapen. En rechercheurs doen nog onderzoek wat er precies is afgeschoten. Amerikaanse media gaan uit van een ongeluk. De opnames van de western, waarvan Baldwin een van de producers was, zijn voorlopig stilgelegd. Na 9 maanden op slot te zijn geweest, is de Australische stad Melbourne weer opengegaan. Het was met 260 dagen de langste lockdown ter wereld. De Chinese vastgoedgigant Evergrande heeft net op tijd een grote rentebetaling op een van zijn leningen gedaan. En daarmee voorkwam het ter nauwe nood dat het als wanbetaler te boek komt te staan. Union Berlin wil met Feyenoord en de Europese voetbalbond UEFA in gesprek over ongeregeldheden rond de wedstrijd gisteren in de Conference League. De politie in Rotterdam heeft 75 mensen aangehouden. De Britse koningin Elizabeth heeft de nacht van woensdag op donderdag in het ziekenhuis doorgebracht, zo blijkt. Het was al bekend dat de 95-jarige vorstin deze week een reis naar Noord-Ierland moest afzeggen om gezondheidsredenen, maar dat daar een ziekenhuisbezoek bij horen werd pas veel later bekend. Een BBC-verslaggever zegt dat het nu weer beter gaat met de koningin. The palace says she stayed there overnight on Wednesday for practical reasons. Keen to impress that she is in good spirits. She returned here yesterday afternoon. She even got on with a little bit of work, a little bit of light duties. Het zou dus vooral om praktische redenen zijn geweest dat de koningin Elizabeth een nachtje in het ziekenhuis moest verblijven. De koningin zou zelf alweer een beetje aan het werk zijn. De Verenigde Staten zullen Taiwan verdedigen als China het eiland aanvalt. Op een bijeenkomst georganiseerd door CNN kreeg president Biden een vraag daarover uit het publiek. En daarop zei hij dat Amerika verplicht is om Taiwan te beschermen. China ziet Taiwan als een opstandige provincie die uiteindelijk herenigd moet worden met het vasteland. Het Witte Huis zegt dat de woorden van de president geen verandering betekenen in het huidige beleid. In Rusland zijn bij een explosie in een fabriek voor buskruid en chemicaliën zeker 7 doden gevallen. Er worden nog 9 mensen vermist. Een technische fout zou de oorzaak zijn geweest van de ontploffing. Het gebouw vatte daarna vlam en is voor een deel verwoest. Het weer nog. Vanuit het noorden trekken buien over het land. Tussen die buien door schijnt soms ook wel de zon. En het is met 12 graden vrij fris voor eind oktober. Aan zee staat een harde tot stormachtige wind, maar die neemt in de loop van de middag geleidelijk af. Morgen blijft het droog en dan staat er ook minder wind. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het wordt nu duidelijk drukker op de weg. Er staat in totaal 90 kilometer file. Toch zijn er nog niet veel bijzonderheden. Het is vooral wat drukker in het midden en zuiden van het land. De langste files die staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Kootwijk en Hoevelaken, 12 kilometer met een half uur vertraging. Bij Eindhoven op de A2 vanuit Maastricht, tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp, 7 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. De A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven, 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. En het is vrij druk op de N59 van Zierikzee naar Rotterdam. Bij Zierikzee staat 5 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. Ster. Don Giovanni, Mozart's legendarische verleider, keert terug bij de Nationale Opera. Vanaf 4 november de succesproductie slechts 8 keer te zien. Boek nu de laatste kaarten via operaballet.nl. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voor wie graag luistert naar klassiek, omdat het je raakt, inspireert en ons verbindt. Daarom zetten wij ons in voor de toekomst van klassieke muziek in Nederland. AVROTROS helpt jong talent bij de start van hun carrière. Wij bieden hen een uniek podium, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. En zo kunnen wij blijven genieten van de mooiste klassieke muziek. Geef om de toekomst van klassiek en steun deze jonge muzici. Word lid op avrotros.nl/geefomklassiek. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Het laatste halve uur met in de studio nog steeds onze spraakmaker van vanochtend, Nadia Zerouali, tv-kok en voorzitter van de jury van het Gouden Kookboek. Met haar en genomineerde kookboekauteur Lola van Ruller bespraken we voor 11 uur over kookboeken en het belang van koken. En hier ook nog aanwezig is wethouder Maarten van Ooyen uit Utrecht. En zojuist binnengekomen is Harry Troost, beheerder van de 24-uursopvang en zelf een tijdje dakloos geweest. Welkom Harry, goedemorgen. Goedemorgen. Want het komende half uur richten we ons op de opvang van daklozen, als het aan de gemeente Utrecht ligt, worden die voortaan 24 uur per dag opgevangen. Zoals bijvoorbeeld in de onlangs geopende nieuwe opvang in zelfbeheer, waar daklozen niet alleen kunnen slapen, maar ook overdag kunnen blijven om meer rust te vinden. Maarten van Ooyer, wethouder, zo'n 24 uur opvang zie je wel in meerdere steden, maar u bent er echt heel trots op, hè? Waarom is het zo belangrijk dat het niet alleen maar 's nachts onderdak biedt, maar de hele dag? Nou, het oude model van opvang is eigenlijk dat je dagopvang had en nachtopvang had. Ja. En dat zorgde voor heel veel onrust. Want dan moest je elke nacht zorgen dat je weer een bed had. En elke dag zorgen dat je weer bij die dagopvang kwam. En heel veel mensen die stranden ergens tussen de dag- en nachtopvang. Eigenlijk een raar model. Dus daarvan hebben we gedacht, daar nemen we afscheid van. We proberen nu 24 uur op dezelfde plek, zodat je vanuit die rust, nou ja, het perspectief op het leven weer kan ontwikkelen. Ja, ja, precies. Dat is echt een heel andere manier van denken geworden. Ja, Harry Troost, het bijzondere aan deze opvang waar we het nu over hebben, is dat jij samen met andere voormalig daklozen hebt meegedacht, hè, over de inrichting van die opvang. Wat was jouw belangrijkste tip? Ja, het belangrijkste is natuurlijk het wel huiselijk maken. Mensen komen natuurlijk al in de opvang. En als je het dan huiselijk maakt, dan geef je ook, krijg je wat meer rust. Ja. En hoe doe je dat? Wat is dan iets concreets? Planten, bankstellen en het gewoon gezellig maken met sfeerverlichting. Ja. Nou vinden organisaties het nog wel eens moeilijk om de regie uit handen te geven. Heb jij dat ook gemerkt of niet? Nee, ik heb dat niet echt meegemaakt. Ik ben eigenlijk overal bij betrokken geweest. Ja, ze hebben wel ook alles met jullie input gedaan ook, echt. Ja. Maarten van Ooyen, wat is er allemaal te vinden in die, ik noem het maar even, nieuwe opvang, nieuwe stijl, hè? Die 24 uur opvang. Nou, hoe ziet die eruit? Nou, wat echt een belangrijk verschil is, ook met de oude stijlopvang, is daar, het kennen mensen denk ik ook wel, hè, een nachtopvang was vaak slaapzalen met twee hoog, twee bedden. Ja. En dan zoveel mogelijk bedden op een zo klein mogelijke ruimte. En daar proberen we ook afstand van te nemen. In principe gaan we nu voor weliswaar kleine kamers, maar individueel. Dus je slaapt nu alleen op één kamer, okay. Kleine kamer. Ja. En ook dat zorgt ervoor dat heel veel mensen gewoon echt beter kunnen werken aan hun perspectief. Dus wat moet je je voorstellen? Nou, eigenlijk een gebouw met een aantal lagen hoog, met kleine kamertjes waar mensen individueel slapen en een aantal slaapzalen, omdat het natuurlijk soms gewoon drukker kan zijn. En dan heb je die slaapzalen wel nodig. Mm-hmm. En over hoeveel eenpersoonskamers, want dat zijn er dus, heb je het dan? Nou, dit gebouw waar het nu specifiek om gaat, gaat ongeveer om 30, dacht ik. 30. Ja. En zo hebben we de meerdere plekken in de stad. Dus dit is niet de enige. Alleen deze is nu eigenlijk de laatste in de rit die we hebben afgerond. Ja. En daarmee is eigenlijk die hele opvang in de afgelopen jaren getransformeerd naar 24 uur plus individueel. Ja, precies. Want dat is eigenlijk dan het nieuwe eraan. Hè? Dat het individueel. En die 24 uur. En hoe lang mogen ze daar gebruik van maken eigenlijk? Nou, van die eenpersoonskamer? Nou, we willen eigenlijk dat ze zo kort mogelijk gebruik van maken. Ja. Hè? Want herstellen doe je nog altijd het beste thuis. En niet in een opvang. Ook niet als die 24 uur is een individueel. Mm-hmm. Dus we willen zo kort mogelijk. We zeggen eigenlijk maximaal 3 maanden. Maar ja, als er geen woning is, geen uitstroommogelijkheid. Precies, je moet wel verder kunnen dan ook. Dan kan het langer zijn. Maar eigenlijk willen we het maximeren op 3 maanden. Maar dat is meer een doel en een ambitie dan een deadline van dan moet je eruit. Ja, precies. Harry, jij bent zelf dus dakloos geweest. Wat was dat voor tijd? Ja, geen leuke tijd. Dat is wel duidelijk. Geen leuke tijd, namelijk stateloos. Maar wat is er gebeurd? Ja, wij kwamen terug in Portugal vandaan en op dat moment bleken we dus uitgeschreven te zijn in Nederland. Dus dan ben je ook een keer stateloos. En dan met een heel gezin. Dat kun je wel voorstellen, een vrouw, 2 kleine kinderen en dan ook een hond en een kat. Ja. En het eerste wat je gaat doen is van bank naar bank hoppen. En vervolgens kom je in een klein kipcaraventje terecht. Nou ja, je kunt wel voorstellen hoe klein het is met 4 personen erin en dan een hond en een kat. Ja. En dan vervolgens zijn we echt opgenomen bij de tussenvoorziening. En dat is ons geluk geweest. Bij de tussenvoorziening? Ja. Ja. En dat was nog nachtopvang dan, of niet? Of ook nee, wij zijn niet in de nachtopvang geweest. Dat was natuurlijk niet wenselijk, want onze kinderen waren te jong. Dus wij waren toen de tijd zijn waren we aangewezen op Hotel de Baronie. Dat bestond toen nog. Ja. En daar konden we dan verblijven met de kinderen. En dat was dan voor ons gerealiseerd. Ja, dat is wel een heel ander verhaal dan deze opvang nu, toch? Die individuele met die kamers voor 1 persoon. Ja, totaal. Want als je dus op dat moment in de opvang zou komen, dan sliep je soms met 8 tot 10 man op 1 kamer. Ja. En dat waren allemaal stapelbedden. En daar zijn we dus nu vanaf. We hebben dus alleen maar losse bedden staan op de zaaltjes. Mm-hmm. Maar je zegt, je bent naar Portugal gegaan en weer teruggekomen. En toen was je uitgeschreven. Wat ging je doen in Portugal? Ik moest daar villa's en appartementen bouwen. Ja. En door mijn rug ben ik teruggekomen. Want ja, daar wil je gewoon niet zijn als je medische problemen hebt. Ja, ja. Dus ik ben hier naartoe gekomen met een 4-voudige hernia terug. Zo. En dan vervolgens moet je dan toch weer hier wat gaan doen. En, ja. En dat ging niet, want eigenlijk was alle schepen achter je waren verbrand. Ja, die waren verbrand. Dus je moest dingen doen om in ieder geval voor te zorgen dat je in ieder geval je vrouw en kinderen te eten hadden. Ja. En dat is best wel een hele grote strijd geweest. Ja, want hoe is dat verder gegaan toen? Nou ja, je hebt gewoon last van je rug. Dus je moet gewoon middelen gaan gebruiken om door te kunnen gaan. Ja. Ja, want je kan ook niet eventjes naar een dokter toe. En dat moet je dan allemaal zelf betalen. En ook de medicijn moet je zelf bekostigen. Dus voor mij was het op dat moment gewoon cocaïne gebruiken. En dan toch nog kunnen werken. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat de vrouw en de kinderen het eten hadden. Ja. En dat ging mis uiteindelijk? Ja, dat ging mis. Dat resulteerde erin op een gegeven moment dat ik 8 jaar in zwaar gebruik heb gezeten. Ja. En vrouw en kinderen, hoe is het daarmee goed. Verder gegaan? 30 jaar getrouwd inmiddels. Dus dat, Die zijn nog wel getrouwd. Wij zijn nog steeds getrouwd. Het huwelijk heeft dit overleefd. Ja. Nou, dat is zo bijzonder. Sterk huwelijk, gelukkig. Ja, dat kun je zeggen. Maarten van Ooyen, het aantal daklozen neemt toe in Nederland. Hè. Ja. Is het laatste decennium zelfs verdubbeld. Nou kan ik me voorstellen, net het voorbeeld van die 30 eenpersoonskamers. Er zijn er wel meer, maar in die nieuwe opvang. In Utrecht zijn ongeveer 1000 daklozen bij benadering. Is die nieuwe opvang eigenlijk niet een druppel op een gloeiende plaat? Als je iedereen individueel wil huisvesten, 24 uur lang? Ja, nou het belangrijkste is dat, dat we eigenlijk werken aan veel meer huisvestingen. Dus dit is één project, maar wat bijvoorbeeld een ander project is, kent Harry ook goed. Over de afgelopen jaar ook druk mee bezig zijn geweest, zijn het gewoon het realiseren van woonplekken voor mensen die dakloos zijn. En eigenlijk meteen opnieuw kunnen herstellen in een woning. Ja. En daar hebben we bijvoorbeeld ook 250 plekken willen we daar realiseren. We hebben ongeveer de helft nu al gerealiseerd in het afgelopen jaar. Ja. De andere helft is ongeveer komende jaar op de rit. Dus zo zijn er meerdere dingen die met elkaar op moeten tellen. Maar als je vraagt, is de druk hoog? Ja, die is nog steeds heel hoog. We hebben nog steeds een vluchtopvang, zeg ik maar even. Dat is eigenlijk een opvang die we zo snel mogelijk dicht willen. Alleen die niet dicht kan, omdat er te veel mensen zijn. Mm-hmm. Dus de druk is hoog, blijft hoog. En daar hoop ik dat het nieuwe kabinet, als het er komt, wel ook echt de prioriteit zal aanmerken. Ja. Van je wil iets doen aan die dakloosheid voor de komende jaren. Ja, dat snap ik. Maar voorlopig zit je nog in de huidige situatie. Ja. En zijn er heel veel daklozen. En is het dan handig? Ik snap wel dat je natuurlijk de kwaliteit van het leven van de daklozen ook zo goed mogelijk weer op de rails wil krijgen. Hè, zo goed mogelijk wil hebben. Maar moet je niet ook wat meer kijken naar de kwantiteit in plaats van de kwaliteit? Ja, maar het aantal plekken gaat met deze verandering eigenlijk niet zo heel erg naar beneden. Hoor. Nee. Dus in dat opzicht blijft het zoveel mogelijk gelijk. We gaan naar kleinere kamers. Ja. Waar je wel individueel kan herstellen. En die 24 uur zorgt er ook weer voor dat je dus de dagopvang, bijvoorbeeld, daar hebben we nu ook slaapplekken kunnen realiseren voor een deel. Mm-hmm. Dus in die zin, qua efficiëntie, hebben we niet heel veel bedden ingeleverd. Alleen het is wel heel erg verbeterd. Ja. Maar uiteindelijk, wat er echt nodig is uitstroom. Dus je moet die opvang, dan word je niet beter. Die uitstroom, dan kom je terecht op de woningmarkt. Ja. Nou, we weten allemaal, die woningmarkt, dat is een groot probleem op dit moment. Er zijn veel te weinig woningen. Wat doe je als gemeente Utrecht om die uitstroom een beetje op gang te houden? Dat de boel niet spaak loopt. Nou, wat eigenlijk het meest effectief is, heb ik wel gemerkt de afgelopen jaren. Want ik kwam hier al snel achter, een aantal jaar geleden toen ik wethouder werd. Van eigenlijk zit de bottleneck ook bij de opvang. Die moeten veranderen, maar vooral bij die woningmarkt. Hmm. Maar wat het meest effectief is, dat je eigenlijk in alle nieuwbouwprojecten die je hebt in de stad, en wij leveren als Utrecht ongeveer 3000 nieuwbouwwoningen per jaar op, dat is ook de ambitie voor de komende jaren, dat je daar een klein percentage van reserveert voor deze groep. Hoeveel? Bijvoorbeeld 1-2%. En als je dat doet, dan ben je er ook. Dan maak je een hele grote stap. En dan moet je het wel elk jaar kunnen doen, want dan kun je namelijk binnen de uitstroom in de bestaande voorraad kun je al het grootste deel pakken. En als je die nieuwbouw elk jaar een groot deel kan meenemen, dan maak je een grote stap. Alleen dan moet je wel eigenlijk zeggen van elk nieuwbouwproject, ongeveer een paar procent is specifiek voor deze doelgroep. Mm-hmm. Dat zou echt een grote stap vooruit zijn. Alleen dan moet je daar in de financiering van die projecten en in de begeleiding, en dan moet je wel heel veel voor regelen. Want het klinkt als een klein beetje. Maar daar bent u als wethouder bij uitstek natuurlijk de aangewezen persoon voor om dat te gaan regelen, toch? Ja, dat doe ik ook. Alleen wat je daar ziet, is dat wij echt de woningen nodig hebben en de productie van die woningen. Daarvoor hebben we echt het Rijk nodig. Kijken we eigenlijk van, zorg dat we die 3000 elk jaar kunnen realiseren. Ja. Maar wat we vervolgens nodig hebben, is als je ze pak een beet 100 woningen dan hebt elk jaar, mm-hmm, dan moet je zorgen dat je daar ook de begeleiding kan bieden. Dus dat zijn eigenlijk de financiering van hulpverlening. En als ik die niet heb, kan ik die woningen wel hebben, maar kan ik die mensen ook niet goed helpen. Nee, precies, en voor die financiering heb ik echt geld nodig van VWS. Nou, Harry Troost, jij bent nu beheerder, toch? Ook? Ik ben momenteel ondersteunend werkbegeleider zelfs. Ondersteunend werkbegeleider. Ja. Wat houdt dat in? Want je hebt dus geadviseerd over hoe moet het eruit zien, waar moet je op letten. Nou ja, als je die opvang maakt. Maar wat doe je dan nu het er is? Nou, de taken die ik bijvoorbeeld doe, is bijvoorbeeld mensen die in opvang komen, die gaan taken doen, zeg maar. Door middel van schoonmaken of andere taken. Kan koken zijn, kantine draaien. En die gaan op een gegeven moment krijgen ze de vraag of ze eventueel beheerder willen worden. En dan gaan we ze opleiden. En daarbij geven ze ook een stuk begeleiding. En dat kan zijn naar bijvoorbeeld in Altrecht of De Waag. Maar dat is net afhankelijk. En dat doen we dan in overleg met de begeleiding die ze op het moment hebben. Mm-hmm. Ja. Heel, heel belangrijk hierbij is deze opvang is dus echt in zelfbeheer. Dus ervaringsdeskundigen zelf runnen ook de opvang. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel echt ook in Nederland, het komt bijna niet voor. Nee, wij zijn met nog twee andere partijen zijn we de grootste. Ja. Er zijn nog inmiddels. Het is eigenlijk uniek dat dus ervaringsdeskundigen zelf de opvang runnen in plaats van mensen van buiten. En het is gewoon heel simpel, jullie weten waar je het over hebt, toch? Je zijn in de situatie zelf geweest. En je weet natuurlijk het onderzoek waar je mee bezig bent en waar je vandaan komt. En dat is de bedoeling dat je dat meeneemt, dat stukje. En dat je op die manier mensen een gevoel geeft dat ze thuis zijn. Ja, Maarten van Ooyen, er is in Utrecht veel protest geweest tegen peperdure appartementen die bij de Jaarbeurs aan de Merwedekanaalzone die nieuwe stadswijk worden gebouwd. Onbetaalbaar voor mensen met een kleine beurs. Ondertussen heeft de gemeenteraad ingestemd met de sloop van 31 sociale huurwoningen aan de Kroezelaan om plaats te maken voor een park voorbij die peperdure appartementen bij de Jaarbeurs. Dat lijkt me nou niet het juiste signaal, toch? Als je de dakloze problematiek serieus wil nemen. Nou, het is een hoop bij elkaar gegooid. Dat een beetje moet worden gescheiden. Wat er bij de Jaarbeurs gebeurt, is dat daar een gebied wordt ontwikkeld waar duizenden nieuwe woningen komen. Mm-hmm. Van ongeveer 1000 sociale huurwoningen. Ja. Dat is de totale productie die daar gaat ontstaan. En inderdaad, om dat hele gebied te kunnen ontwikkelen, zit er eigenlijk een een strook woning die nu zit, die zit er eigenlijk net niet goed. Die staan in de weg. Die staan eigenlijk in de weg. Hmm. En die, voor die mensen is dat heel erg vervelend. Dus ja, daar moeten we ook heel veel aandacht voor hebben. Maar even los van praktijk, je geeft er ook een signaal mee af. En dat is even mijn punt, toch? Nou, het signaal is dat we die plekken in de stad, die nieuwe woningen, heel hard nodig hebben. En er worden daar echt heel veel juist betaalbare woningen gerealiseerd. In het midden van de stad, hè, dus niet de sociale woningbouw, mm-hmm, maar een beetje aan de rand van de stad. En de dure appartementen in het centrum. Nee, ook in het midden van de stad komt hier echt een heel fors deel sociale huur, waar ik groot voorstander van ben. En het is ongelooflijk vervelend voor die bewoners. Daar ben ik me volledig van bewust. Maar ik denk in het bredere plaatje dat je hier publiek van moet zeggen, ja, dit is vervelend voor deze bewoners, ja, maar toch gerechtvaardigd. Dat wint het dan uiteindelijk, hè, als je de balans in mijn rechtvaardigheidsgevoel wel. Okay. Ja. Nou, is in de regio Utrecht, en u refereerde daar volgens mij net al even aan, hebben 16 gemeenten de handen ineengeslagen bij dat eerst een thuisproject. Ja. Gemeenten werken daarin samen met zorgaanbieders, woningcorporaties, aan het realiseren van minimaal 200 woonplekken. Ja, maar dan waarschijnlijk 250. Ja. Ja. Voor dak- en thuislozen is dat. Wat is de gedachte achter eerst een thuis? Ja, dit is eigenlijk ook weer een verandering, waar we eerst heel erg hebben gedacht van, je moet eerst de opvang in, en nadat je een tijdje in de opvang hebt gezeten, dan word je bijvoorbeeld, dan ga je van je verslaving af of van je schulden. En als je er allemaal van af bent, dan ga je misschien naar een iets lichtere opvang. En als je dat ook allemaal weer goed doet, dan ga je uiteindelijk naar huis en dan ben je door de hele wasstraat heen, dan ben je weer schoon en dan kun je naar huis. Maar wat we uit onderzoek weten, is dat het eigenlijk dat model eigenlijk niet goed werkt. Je moet het andersom. Je moet omdraaien. Je moet eigenlijk beginnen met het huis. Mm-hmm. En vanuit daaruit werken aan herstel. Want dat huis is je basis en dan. Het huis is de basis. Eerst daar rust creëren. In plaats van dat je denkt dat iemand een heel circuit door het dakloze opvangmodel heen moet. Ja. En daarna aan het eind naar huis kan. Ja. En wat we dus nu proberen, dat doen we met 250 plekken om eens te beginnen. Is wat nou als je dus iemand wordt dakloos en eigenlijk het eerste wat we doen is dat thuis bieden. En daarna gaan we dus wel meteen werken aan het herstel. Ja, en we zien wel dat er nu de eerste resultaten zijn heel erg hoopgevend. Dat heb ik een paar weken geleden mogen zien. Op alle gebieden. Op welzijnsgebied, op activeringsgebied. Mensen zijn sneller terug in herstel. Ja, het werkt gewoon. Het werkt enorm. Maar dit vergt dus eigenlijk een andere blik ook op die daklozen. Die al lang niet meer, en in hoeverre dat beeld bestond, kan ik niet helemaal beoordelen. Maar die man met die baard met dat boodschappenkarretje, die in de problemen zit. Ja, ja, ja, zeker. Het is een heel ander beeld wat zich opdient. Het oude beeld van dakloos is er nog steeds. Hè? Iemand die echt zoveel tegenslagen had heeft in het leven, dat hij uiteindelijk aan de rand van de samenleving belandt. Maar wat je nu ook ziet, is dat die ellende op de woningmarkt zo dominant is, dat je dat eigenlijk aan de dakloze opvang aan het dakloosheid opvegen bent. Heel dichtbij is eigenlijk. Ja, toch? Dan is het, kan het heel dichtbij zijn. Ja. De huren zijn soms zo hoog dat mensen alleen al daardoor, en als er bijvoorbeeld een scheiding is, zomaar dakloos kunnen worden. En dat kan iedereen treffen dan. Harry Troost, hoe zie je de toekomst? Ik hoop in ieder geval dat gelukken wat we nu van plan zijn in Utrecht. Ja. En dan is het gewoon verder kijken en hopen dat het op die manier lukt. Mm-hmm. Maar ik ben er zeker van overtuigd dat een huis eerst het allerbelangrijkste is, zeker op het gebied van herstel. Ja. En een andere blik dus op het hele dakloze probleem eigenlijk. Hè? En hoe gaat het met vrouwen en kinderen? Heel goed. Gaat goed nu? Ja, heel goed. Ja? Ze zitten momenteel als goed te luisteren. Dus, oké, okay, nou, goed. Dank jullie wel. Maar ik vind wel, mag ik nog iets zeggen? Harry, want ik vind het fantastisch. Dat Harry is voor mij ook echt het beeld van herstel. Ik heb Harry ook al jaren geleden ontmoet en gezien hoe hij nu in het leven staat. En als ik dat vergelijk met hoe lang is het nou, misschien 10 jaar geleden. Nou, het is echt uniek. En dat is voor iedereen die misschien ook luistert en denkt, ik zoek ook een plek. Er is echt een mogelijkheid voor herstel in het leven. En Harry is daar het levende voorbeeld van. Ja, ik denk dat je het ook anders kan zeggen. Gewoon van waar je ook begint, er is een toekomst. En daar moet je naar streven. Dankjewel, Harry Troost. En dankjewel, Maarten van Ooyen. De Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag met Peter van Olst uit Hulshorst. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Dankjewel. Even kijken, 300 euro zijn er dus te winnen natuurlijk. Hè. We kijken even wat de hoogste score is deze week. Die staat op 56 punten, neergezet door Jos de Riele en Hardy van Koblijn. Dus dat wordt nog best wel spannend. 56 punten. Ja, op zich een haalbare kaart, toch? Ja. Even kijken, wat doe je in het dagelijks leven? Je bent accountmanager bij Sligro. En verder ben je sportliefhebber, Ajax vooral. Nou, dan heb je een mooie week. En sinds een jaartje een trotse opa. Dat is het allerbelangrijkste. Goed, we gaan eens kijken hoe ver we kunnen komen. 56 punten. In veel Europese landen stijgt het aantal coronabesmettingen weer. COVID-19 mutates, like any virus. Een nieuwe mutatie van het coronavirus is bezig aan een opmars. Vierde golf en een nieuwe variant. Hoe heet die? Hoe die heet? Ja. The motherfucker. AY4.2. Vooral in het Verenigd Koninkrijk gaat een nieuwe mutatie nu rond. Maar hij is ook al in Nederland opgedoken. En dat new variant is now spreading. De opmars van het coronavirus is in Europa duidelijk zichtbaar. Met name in Oost-Europa gaat het niet goed. Ondertussen houden virologen een nieuwe variant van het virus in de gaten. AY4.2 genaamd. Vraag 1, wat is de simpelere bijnaam van deze variant? Delta Plus. Delta Plus, inderdaad. Ja. In het Verenigd Koninkrijk is Delta Plus nu verantwoordelijk voor 10% van de besmettingen. Vraag 2, Letland en Moskou gaan weer in een lockdown. Aan de andere kant van de wereld heeft een stad de maatregelen juist op. Na de langste lockdown ter wereld. Welke stad is dat? Melbourne. Melbourne is goed, ja. Die lockdown duurde 260 dagen. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. Union Berlin wil met Feyenoord en de Europese Voetbalbond in gesprek over ongeregeldheden rond de wedstrijd gisteren in de Conference League. Vlak voor de wedstrijd kreeg de politie informatie dat een groep Duitse fans de confrontatie zocht met Feyenoord-supporters. De avond ervoor viel juist een groep Feyenoord-hooligans de clubleiding van Union aan. In een restaurant was dat. De dreiging was voldoende om Duitse fans aan te houden. De arrestanten zijn naar het politiebureau gebracht en zitten vast. Vraag 3. Na een aantal incidenten in korte tijd staat het voetbalvandalisme ineens weer op de kaart. Ook in Rotterdam was het gisteren onrustig. De politie heeft rond de wedstrijd met Union Berlin in totaal hoeveel fans aangehouden omdat ze uit zouden zijn op rellen? Ik dacht 75. 75 is goed, ja. De grootste groep daarvan werd na de wedstrijd opgepakt in Rotterdam-Lombardije. Zijn wij beland bij vraag 4. De Nederlandse teams presteerden gisteren trouwens behoorlijk goed op de Europese velden. Welke club won verrassend met 1-0 van topploeg Tottenham Hotspur? Vitesse, ja. Alleen PSV verloor gisteren. We zijn aangekomen bij vraag 5. Dat is een fragment. Nu willen we weten, wie is dit? Dit is de eerste keer dat we een systeem hebben getest dat werkt. En als we nog 3000 keer deze hoeveelheid die we nu aan land hebben gebracht eruit halen, dan is die plastic soep verleden tijd. Nee, die moet ik echt schuldig blijven. Plastic soep, daar gaat het om. Ja, dat wist ik. Ja, Bojan Slat zochten wij. Hij is druk bezig om plastic uit oceanen te vissen. Vraag 6. Slat maakte gisteren bekend dat de techniek om op grote schaal plastic uit de zee te halen nu levensvatbaar is. Met het nieuwste type opruimarmen werd meer dan 28.000 kilo opgevist uit welke oceaan? Ik zou gewoon een oceaan noemen. Atlantische Oceaan. De Atlantische Oceaan. Nee, we zochten de Grote Oceaan of Stille Oceaan. Stille Zuidzee was ook goed geweest. Of de Pacific. Vraag 7. Daar krijgt u een aantal hints voorgeschoteld. En die gaan leiden, als het goed is, naar een persoon. En dat zoeken wij. Iemand die dus in het nieuws speelt op dit moment. Een persoon, daar gaat dit over. Denk goed na voordat je antwoord geeft. Want je kunt niet meer terug als je eenmaal wat hebt geroepen. Komt ie aan. 4. Mijn omgeving is vandaag in mineur. Stop, Bennett Haitink. Bernard Haitink. Voor 3 punten is de aanwijzing. Na mijn slotakkoord blijft nu alleen nog de stilte over. Voor 2 punten. Ik was 2 jaar geleden al uitgedirigeerd. En ik ben gisteren op 92-jarige leeftijd overleden. Inderdaad, dan komen wij uit bij Bernard Haitink. De score na deze eerste ronde is 8. En dat betekent dat u 8 vragen goed moet hebben om er met de winst vandoor te gaan. We gaan eens kijken of dat lukt, toch? In de tweede ronde komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. De topman van welke uitzendorganisatie waarschuwt voor krapte op de arbeidsmarkt? Weet ik niet, stop. Randstad, met hoeveel won AZ gisteren van het Roemeense Cluj? 0-1. Dat is goed. Hoe heet de Italiaanse oud-politicus die is vrijgesproken van omkoping? Berlusconi. Dat is goed. Wat is de naam van de nieuwe social media-app die Trump wil oprichten? Weet ik niet. Truth. Wat is de artiestennaam van de rapper die voor de Turkse rechter 10 jaar cel heeft horen eisen? Nuda. Dat is goed. Energieleverancier Van de Bron heeft een prijsverhoging vervroegd van 1 januari naar welke datum? 1 november. Dat is ook goed. Wat is de achternaam van Sonne die volgens Radio 538 de opvallendste naam van 2021 heeft? Oh, Dalen, schijnen, zijn. Stop. Nee, Straal. Harry Lavrijsen werd gisteren wereldkampioen bij het baanwielrennen. Op welk onderdeel? Keirin. Dat is goed. Hoe heet de adviseur van Donald Trump die van het Amerikaanse parlement vervolgd mag worden? Weet ik niet. Steve Bannon. Welk dierenpark is op de vingers getikt vanwege misleidende reclameslogan? Dolfinarium. Het Dolfinarium Harderwijk. PSV verloor gisteren met 2-1. Van welke club? Monaco. Dat is goed. Welk land heeft voor het eerst een eigen raket naar de ruimte gestuurd? Zuid-Korea. Dat is ook goed. De begroting van welke voetbalclub is nu eindelijk goedgekeurd? ADO Den Haag. Dat is ook goed. De detentie van de advocaat en neef van Ridouan Taghi is met hoeveel dagen verlengd? 14 dagen. 90 dagen. Oh, nou ja. En de volgende vraag was vraag 15 geweest. Die stel ik toch ook nog even. Wat heeft filmheld James Bond in al zijn films maar 2 keer gedaan? Zo blijkt uit onderzoek. Handen wassen. Ja, handen wassen. Telt niet mee, helaas. Eens eventjes kijken. Nou, het is razendspannend. Echt waar. Heb je het gered of niet? Wat denk je zelf? Kiele, kiele. Dacht het net. Ja, ik dacht het ook net. Want je had 9 vragen goed. 72 punten. Dank je wel. En daarmee ben je de winnaar. Heel goed. Dank je. En laat je Jos de Riele en Hardy van Koblijn je hielen zien. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Ja, jammer. Want ik denk dat jullie nog vrij lang hoop hebben gehad. Maar het is niet gelukt, dus. Dat klopt. Nee, jammer. Ja, jammer. Helaas. Goede winnaar. Een goede winnaar. Ja, dat vind ik ook. Hij heeft hard ervoor geknokt ook, kan ik hier zien aan tafel. Ik wens jullie toch een fijn weekend, ondanks deze nipte nederlaag, zo gaan we het gewoon noemen, toch? Om het ook een beetje voor jullie behapbaar te houden. Peter, wat ga je doen met het geld? Ja, we gaan morgen met mijn kinderen uit eten. Dus ja, daar zal het ook aan besteed worden, denk ik. Ja, 300 euro. Nou, een gedeelte van, zou ik zeggen. Ja, altijd prettig. Goed, we zijn aan het einde gekomen. Dankjewel, Nadia Zerouali, voor jouw aanwezigheid hier. En Maarten van Ooyen, goed dat je er was. Zometeen Sven Kokkelman met 1-op-1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. Oplopende besmettingscijfers, landen die weer in lockdown gaan. En die nieuwe Delta-variant, de Delta Plus-variant. AY4.2 op zijn Engels, of AY4.2. Nou ja, het was weer een corona-nieuwsweek, om het zo te zeggen. Wat moeten we hier nou allemaal van maken? En de RIVM maakt zich nog niet heel veel zorgen over die nieuwe variant. Is dat terecht? Ik ga praten met Ab Oosterhaus, viroloog, zo in 1-op-1. NPO Radio 1. En dat horen wij dan na de hoofdpunten van het nieuws met Katrien Straatman. De Chinese vastgoedgigant Evergrande heeft net op tijd een grote rentebetaling op een van zijn leningen gedaan. Daarmee voorkwam het ternauwernood dat het als wanbetaler te boek komt te staan. Evergrande heeft nog een schuld van zo'n 260 miljard euro. Mensen die met Corendon op vakantie gaan en niet gevaccineerd zijn, draaien vanaf november zelf op voor de kosten als ze besmet raken. In de Telegraaf doet de topman van een reisorganisatie een dringend beroep op mensen niet in te stappen als je niet gevaccineerd bent. Corendon vliegt steeds vaker op oranje bestemmingen. In Den Haag wordt volgende week zaterdag een stille tocht gehouden voor de Poolse man die omkwam toen hij door een tram werd aangereden. Volgens het Openbaar Ministerie werd de man op de tramrails geduwd. Een stichting die arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa helpt.